Balázsék. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! I'm sexy and I know it. Balázsék! 6 óra után vagyunk, 15 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Nem szereted annyira? Nem, én szeretem, tetszik, nagyon profi a felmondott, csak ez a kincstári jókedv. Balázsék! Azért a pénzért vidáman kellett mondani. Hát nem tudom, hogy milyen. Hát, ha tudnám az összeget, lehet, hogy én is. Szívesen elmondom, mert én fizettem. Na. Szívesen elmondom neked. Akkor ha akarod. Ezért. Hoppá-hoppá, Csicsorinát szerződteti az RTL Klub. Azt a mindenség. Mire? Hát gondolom a celebre. Ja. Gondolom, hogy nem a híradóban. Mit tudom én, miért egy kézé. Váltásnak neti mellé. Az milyen érdekes lenne egyébként, nem? Túlsiga megjelen a híradóban. Na jó, egy sminkel. Na mi újság van, kedv van, reggel van, és jó idő van, ez a lényeg, ez a legfontosabb. Hűvös, nem? Most még, de jó lesz, ilyen 30. Hűvös kés, igen, és már tegnap este hűvös volt, éreztétek? Bizony, mi kint kitartottunk egy 11-12-ig csillagles volt tegnap. Az jó, hát nálatok lehet is látni. Volt, képzeld, de ma még komolyak. Van. Hát ugye gyakorlatilag a perzeidek az így július végétől augusztus végéig a közelben van. Csillagok? Azok nem, de kimondta, hogy azt néztük, és akkor van 2-3 olyan nap, amikor nagyon mondják, de ez pont felhősre esett, de még most is lehet. Hát most már nem annyira sokat, béka nyert 9-5-re. Azt a mindenségét neki. 9-5-re. Úgyhogy azért ez nem kevés. Ki ellen? Ellenem. Én 5-öt találtam, ő 9-et. Az jó, gyerekek láttak valamit, de szerintem, hogy ingáztak az üresügekkel. Nincsenek nálatok. Itt a viccel. Ja, csak ilyen fettel. Kettesbe. Ne, gyerekek, csak hozz egy újat. Hozz egy másikat. Apa, kelj föl a fűből, aggódom, érted, már meg fogsz fázni. Hozz egy másikat. Hol van a hűsőbe, kint, ott van az ajtóban. Ő nem kérdezi, hogy hol van, ő tudja. Hozz a takarót. Mindent látni fog, semmi gond, nem maradsz, semmi. Hozzad már! Igen. Jaj, pont most ment el. Apa, legalább egyet hagyd nézek meg. Mi ez? Ez vörös, nem rozé. Nem, nincsenek itt. Hova tetted a szemed, de jó nektek. Igen, úgyhogy két fős kis pokroc kiterít, rozéfröcs kivisz, nagyon jó volt. És akkor 9-5 lett a végeredmény. De szerintem kamuzott 4-et, úgyhogy... Persze, hát ott van. Ott volt. Hát most simán nyerném 23-9-re. Ott van. Igen, hiszen ha fel is lett volna, akkor magához húzza be. Érted? Béka látta, az pont elég. Igen, az ugyanaz. Megint láttam egyet. Megint egyet. De jó dolgokat csinálnak, most rájöttem, miért ilyes vagyok, gyerekek. Az volt egyébként, az egyik, az egy újra gondolt Eszterházi volt. Fú, nagyon éhes vagyok. Most ebben a pillanatban rájöttem, hogy nagyon éhes vagyok. Friss pogi, azért van ott kint az asztalon. Főzött neked ilyen értesítőt. Főztél egy kis pogit, egy kis házit, kis reszeltél egy kis ajtót, beleraktad. Gondoltam, ráteszek egy kis turbót. Rákapcsolom a turbomotort kedreggelre, mondom, az nagyobb semmi sem csinál jobban kedvet neked egy jó kis reggeli keddi rádiózáshoz, mint egy kis potyakaja. Ha egy potyakaja, az mindig jó. Jó kis hely. Tekertem tegnap, képzeljétek el. Igen, ezt akartuk kérdezni, hogy hogy esett a tegnapi 30-es, 40-es, 50-es. Hát annyi nem volt, egy 20-as volt, de nem is tudtam, hogy ilyen szembeszél van már ilyen 30 km per óránál. És azt mondom, remélem, az a versenyen nem lesz ilyen szembeszél. Azt rájöttem, hogy 30-nál már egyébként már van, az már nem múlik el. Igen, ez már egy nagyon bosszantó szembeszél. Amikor úgy tekersz le tized, hogy az a jár az eszedben, hogy visszafordulsz, és a szád szél lesz. Ja, és nem az. És nem. Elmentem egyekre, mert edzőbe azt mondta, hogy ott van ez az egyeki tó, amit ők nagyon jól mindig megkerülnek, és ott milyen jól lehet bringázni. Hát másfél óráig kerestem a tavat. Na, az jó. Az csoda, hogy nem mentél haza. Másfél óráig kerestem a tavat, mert rájöttem, hogy ez nem egyeken van, hanem Biatorbágyon inkább. De megtaláltam. A híres Torbágyító. A híres Torbágyító. Ott beálltam egy ilyen kis családi ház elé, ott átöltöztem, átvettem a kis cuccocskámat. Ott hagytam a bringát. A briganti menjen innen, nem utogassa magát. Majd rájöttem, hogy a stuszkulcsomat és a telefonomat nem tudom hova tenni, mert egy olyan nadrág volt rajtam, aminek nincsen zsebe. Oh. Ezért beraktam az alsógatyámba a telefonomat és a sluszkulcsomat, aminek az lett az eredménye, hogy 10 kilométerenként hagytam el a sluszkulcsomat, amit mentem vissza folyamatosan megkeresni. Nagyon jól sikerült kis tekerés volt. Azért ki tudja zökkenteni az embert, nem? Nagyon jól sikerült kis tekerés. Ez, mert annak van hátul zsebe. Hát de az olyan, borzasztó. Jó, mondjuk, hát nem a te, nem a te divat. Jó, pont a Ferinek az oldalán olvasgattam egyébként, hogy valakit elkezdte kóstolgatni a bringás cuccok miatt, és hát nekem ugyanaz a véleményem részben, mint neked, ugyanakkor meg a dolognak meg van egy nyilvánvaló praktikuma. Értem, mindennek van praktikuma, de borzasztó. Tehát az borzasztó. Abban nem nézel ki jól, de ez nem egy divat bemutató. Én értem, de az embernek kell, hogy legyen egy komfortérzete. Hát te is, mint egy ilyen szúnyogot állsz abba a cuccba. Tudom, hogy kell, jó, borzalom. De minden működik. Tudom, de teniszben ráadásul hozzá vagy szok, hogy tudod, kis gallér, jó cuccok van, ez nem az én világom, ezt nem veszem fel. Képtelen vagyok. De ugyanakkor meg tudom, hogy jó. Inkább veszek hasi-tasi töftáskát, majd viszem a kulacsot, érted? Én ezt a bringatot nem veszem fel. Na, én elhagytam a sluszkulcsomat, elhagytam a telefonomat. Előre vagy hátra tetted? De az alsógatyába, mert egy ilyen szoros boxer volt rajtam, és előre. És rezgurálított, hogy jobban esen a tekerés. A telefont úgy raktam be, hogy félig a hasamot szúrja, félig ugye bent legyen, hogy folyamatosan érezzem, ezért végig egy ilyen gyomortájéki szúrással tekertem le a 20 kilométert. De megtettem, amit megkövetelt az a tekertem, nem lesz egyszerű ez a 40. Egy kis váltás kell, hogy mondjam. Neked, nem lesz egyszerű. Váltáska? Váz. Ez egy kis háromszög alakul. Kis beteszed a váz alá, szépen. Az lesz. Hát van két kulacs tartom és két kulacsom, az, amit fölrakok. Igen. Az ott van. Aha, meg is van. Akkor már igazából csak egy-két ilyen izé cuccot kell magammal vinni, akkor sok mindenre nincs szükség. Igazából nem a 40 a sok, rájöttem. Hanem az, hogy jó idő nem tekerje. Nem te vagy kevés. Igen. Ez tökéletesen így van. Ez tökéletesen így van. Nem a táv öl meg, hanem a tempó. Igen. Hogy a nagyokat jó. Nem a táv öl meg, hanem a tempó. Tehát ha akarsz menni egy 25-30-as tempót, az 40 kilométeren keresztül azért nagyon sok. Tehát ha 20-szal letekered, akkor vidáman tekersz két órát, és ott vagy. Csak az a baj, hogy... Na, de itt edzőben azt mondta, hogy ezt másfél óra alatt meg kell csinálni. Igen. Most sikerült, hogy olyan hegyet kiválasztam egyeken, ahol egyenes nem volt. És csak vagy fölfetekertem, vagy gurultam lefele. Tehát egyenesben nem tudtam megnézni, hogy mennyit tudok. A gurulás lefele nagyon jól ment, fölfele szenvedtem. Ez nem egy egyszerű történet. Tehát, ha versenyben, főleg, hogyha ha nincsen rutinod az ilyen típusú sportrendezvényeken, akkor nagyon-nagyon fog vinni az adrenalin, meg az, hogy mennek el melletted, meg szúrkolok. Az azt jelenti, hogy 10 kilométer után belehalsz. Engem jobban zavar, hogy a Feri bedobta ezt a 30-as átlagot. Tehát, hogy végig itt fog kattogni a fejedbe. Feri 30-as. Ez nagyon jó a 30-as átlag. 40 kilométeren keresztül a 30-as átlag az nagyon erős. Erős átlag. Nagyon erős. Úgyhogy nem voltam nyugodt tegnap. Nem voltam nyugodt. Leszálltam a bringáról, elmentem a tetyeken, Rókusfalvi urat meglátogattam. Betámogattak, így berakott két pincér így az asztalhoz, letett, kicsit ültem ott, hogy a másfél órát üveges tekintettel egy bodaszörp mellett. De rájöttem, hogy azért ez meló, szóval most ezek a kicsit elkezdek még így mozgolódni, mert tök más mozgás, mint a tenisz. Meg mondom, a tempó, szóval az a meleg. Igen, mert 20-szal simán letekerni. De igen, a 40 ez így nem tűnik soknak. Most fölcső, íző, tekersz egy 40-et, a gyerek is letekeri. Egyébként tényleg. De azért 30-al menni végig, az már azért egy komoly tempó. És edzőben azt mondta másfél óra. Há, de és ez nagyjából egy 30-as tempó. Akkor 30-al kell mennie. Szerintem én... Tehát, hogy na kösz. Hát azért az... Szerintem itt is csináld azt, amit egyébként a futásnál is szoktak ajánlani, hogy az elején legyen, meg aztán a végén majd, hogyha még marad benne tartsi, akkor mint a csövön kifér az utolsó 5 kilométerre. De mi az, hogy az elején legyen meg? Hát hogy legyen meg az elején? Szerintem egy 25-ös az elején. 25-tel szépen az elején letudod az első 20 kilométert, aztán szépen jössz föl, majd megérezni fogod te azt, hogy még mennyi van benned. Legyen meg. Hát tegnap már nem sok volt. Tegnap mondom, hogy föltekertem ott három ilyen emelkedőt, biatorbágy egyek, hát ott egyenes szakasz az fele. Olyan hullámos, hogy mondom, hogy tudod ide kiküldeni edzőbe, hogy itt az egyeki tavat kerülgessem. Azért, mert ezen a terhelésen megszoknád a bringázást, és utána a rakparton mész. Tehát Pesten hát meg ez gyönyörű lenne, persze, igen. De másfél hetem van. Tehát, hogy... jó, azt hiszem, hogy ő időben szólt, ha jól emlékszem, többször is. Erre most van egy másfél hetem. De nem baj. Hát másfél hetem. Mert szórakoztok, te kiküldtök oda izére, Himalaját mászni a bringával, hogy mi vagyok én. Nézzék már a naptára. Alig van már idő. Valami normális. normális útirányt egyetek össze nekem. Ne, a 40-ben gondolkodjál végig. Rámegy, hogy a 4,5 órám ráment erre a kis, menjünk el egy kör bringázni. Tehát, hogy a keresés... 11 kör elindultam, délután 4-re otthon voltam, úgyhogy jól sikerült. Ne, tényleg ne így ilyen 20-rohamos első 10-be gondolkodjál, amikor hogy mindenki... Nem, hát nem fognak végigállni ezért 40 kilométeren, szerintem ott a bolyból, ahogy kijössz után, ott megy a Szentendrei úton, nyugodtan tekersz. Csak lesz valahol egy hívállomás. Rolt életben. Valamire csak fölött, valami szervező autó csak lesz, ott, bele tudok kapaszkodni. Kicsit meghúznak egy 10 kilométeren keresztül. Inni vittél valamit? Természetesen nem, mert nem volt hova tenni. Miért vinni négy? Igyanak a gyávák, igyanak a kutyák. Így van. Lefettyeljenek a kutyák. Igyanak a puhák. Nem szomjasul. 8 kilométer után gondoltam, hogy de hülye vagyok, miért nem raktam fel a kulacstartót, mert ugye nem, hát nincs még fönn a kulacstartó, nem tudom belerakni a kis izosztáros kulacsomat. Nem a kis izosztáros műanyag kulacsomat. Mi a mérisznak annyit szomjas? Nem. Azért, hogy ne legyenek szomjasok, mert ha szomjas vagy, akkor már rég lesz. Készége. Rita kérdezi, Balázs, miért is kell a 30-as átlag? Azért, mert edzőben megmondta, így van, hogy másfél óra alatt ezt teljesíteni kell. Edzőben azt mondta. Így van. Ez kérte, hogy a csapatért ezt meg kell tenni, hogy jó időnk legyen aztán az úzással, a bringázással és a futással. Az ugye egy vállalható idő. Bárhogy akkor osztályunkból indulunk ki, akkor 40-es átlagot kell. Sőt, ha 30-es átlagot hozol, akkor egy 20 alatt megcsinálod. Az. Nem fogom tudni. Az annyi. Tehát ha 30-es átlagot hozol végig, az 1-20. Az nagyon szép. Az azért ott van. És lesz bőven ellenfelünk idézőjelben. Hát sportársunk, mert hogy rengetegen jelentkeztek már, és hát nem szabad elfelejteni, még egy rakás különböző szám lesz. Mert lesz a gyerekeknek külön, lesz a hölgyeknek külön, lesz ami rádió egyes futások. Igen, mert lesz például olyan 6,6 kilométeres a hölgyeknek, gyerekeknek, pont tegnap néztük Balázsdal, hogy különböző korosztályoknak lesz 700-800-900 méteres futás, az is nagyon cuki, és ott is a gyerekek mind érmet kapnak. Tehát, hogy rengetegen lesznek. És váltóban is bőven. De nagyon-nagyon közelítjük már itt a plafont. Szerintem lassan már lesz létszámlimit, úgyhogy ha valaki még ott szeretne lenni velünk együtt, vagy szurkolni ki lehet jönni, de aki sportolni is szeretne, azért az kelljen fel korán. Igen, hát biztos sokan lesznek, persze. Ó, nagyon jó lesz. Jó lesz az. Nem tudtam fölfújni a kereket sem, úgyhogy jól sikerült minden. Szerintem kicsit rosszul tettem vissza az első kereket a szállítás után, mert egy felemelem, és egy kotyog az első kerék kicsit. Tehát, hogy még van azért. A gyors rögzítés előnyei. A gyors rögzítés előnyei nem, valószínűleg nem tettem föl jól a kereket, mert valószínűleg valami nincs jól meghúzva. Akkor lehet, hogy meg kéne nézetni valakivel, mielőtt elhagyja a vázat az első kerék, és akkor hát Nézd meg, milyen jó arc. Egy kerekezik végig. Valamit meg kell nézetni, valami nem stimmel az első kerékkel. A felfüggesztése. Az a jó, hogy egy torbágyi tekerés, és egy külön tímnek kéne veled menni. Az kísérő szerelőkkel, kísérő autókkal, mindennel érted, hogy összerakja az egész. Valaki menne előre a frissítőpontokat kiépíteni. Igen. Azért hallod, hogy én 27 km per órás átlagnál már szétszakadok. Izomból erőlködve nyomom, elég durva. Nekem a parlag fű. Írja Kropko Péter. Igen, és a Guarana érezhető, sokat dobott teljesítményemet. Ildikok küldte. Tényleg, miért meg kell találni a teljesítményfokozót? Na! Da. Mi az? Oh. Teljesítményfokozót hoztam neked. Az mi? Hát ez kérlek szépen úgynevezett gél, amit edzés elő sikosító. Benyomni, oda is lehet használni, csak ahhoz kicsit ragadós. Picit ragadós. Az elején gyorsan és lehet közben is, a 40-es közben szerintem a felénél is lehet egyet nyomni neked nyugodtan, ezzel lehet edzeni, így van írva, hogy az alatta használatos, tehát nem ilyen újraépítős, hanem ez csak arra való, hogy előtte beveszed. Egy dologra kell nagyon figyelni, hogy én mondanám, hogy csak a versenyen próbált ki. Igen, és hogyha esetleg ízlik, valószínűleg egyébként ízleni fog. Borzasztó íze van? Igen, az ebéd szokásaidból kiindulva, ne azt csináld, hogyha tényleg ízlik, hogy hármat benyomsz egyszer. Na, annyit, hogy figyelj, ne csak a versenyen használd, hanem ezt előtte ki kéne próbálni, mert ennek lehet egy nagyon rossz hatása, ennek az cuccnak. Micsoda, hogy összefosod magad, már bocsánat. Hogy belül is síkosít, de a gatyádat. Igen. Tényleg? Igen. Komolyan? Van, aki ennek nem bírja a hatásait, ennek a gélnek, vagy ezeknek a géleknek, tehát én javasolnék egy próbát. Uh-huh. És hogyha igazán bátor vagy, akkor most itt adásban így van, akkor legalább látjuk. Tényleg mondtad, hogy flamos vagy. Na hát ebbe benne vagy egy étkezés körülbelül. És fosat? Nem, neked vasgyomrod van. Tudod, neked vasgyomrod van. Biciklit küllőteszem, ha kell. Nincs ezzel baj. Hát jó, hát kipróbáljuk, akkor majd hét után benyomom. Tehát érdemes letesztelni, nem ott. Ne igen. Ott, igen. Igen. Tehát ne versenyen, mert az ki tudja, hogy mit hozhat. És aztán érdemes rá inni valamit, leginkább vizet. Ne Coca-Cola. Aha, ez egy ilyen, ilyen alatta dolog, tehát ez közben kell, igen, ott látom, hogy ez nem before, nem after, hanem... Igen, de hogyha közvetlenül előtte lenyomod, akkor már adja az energiát. Aha. Tehát na jó. Mielőtt kerékpára kattansz, vagy pattansz, egyet benyomsz, még egyet beteszel a nem tudom hova, mert ugye mezed nem lesz. Ez egy jó kérdés. Hasitasi nem kér kódot. Gyerekek, hasitasi nem kér kódot. A bankkártyádnak nálad kell lenni, hát ha veszel valamit. Kifel, hát ha megállok valahol. Majd kitalálom, hogy hova tegyem. De megállhatsz egyébként, tehát hogyha, ha esetleg ez kifogy, meg elfogy a vized, akkor most a kólával az előbb mondjuk olyan értem, hülyeséget mondtam, hogy simán jó tud lenni, mert a koffein meg a cukor egy idő után már segíteni fog. Az nem készülök alig. Megáll, nem, csak megállhatsz majd az útszéli presszókra. Igen, hülye ott kávézik. Egy bébét, ja nem, most nem. Igen, két kis presszót arányom, meg egy sajtos tejfölöset. Na jobban, hogy állunk a játékunkkal, mi a helyzet? 1-0-ra vezettek a hallgatók. 1-0-ra mennek? Igen, sajnos. És heti összesítés? 14-12, ott kettővel mennek. Igen, igen, most az jó lenne beúzni ezt a hetet, hogy egy 14-13-ra tudjunk zárkozni. Na jó van. Oké, akkor elmegyünk egy kicsit hírezni. Jó, írogassatok nekünk, ébredezzetek, aztán jövünk. Ma vendégeink is lesznek egyébként, jönnek a papapíjások. Tegnap volt a díszbemutató, úgyhogy... De jó, láttuk már a filmet, úgyhogy... Láttuk. Fél hét van pontosan, jövünk nem sokára hírek után. A Rádió Egyen. Balázsék. Na, remélem mindenki jól kitáncolta magát. Hú, de jó volt. Köszi, lányok. Akon. Ők a táncosok vagyunk. Az edész. Ő az előadó, Akon. Akon. Ő Akon volt. Ülejárt és köves a bakon. Igen. Én vagyok az ikon, vagy hogy volt annak a dalszövege? Ikon, igen. Felragyog újra a napom. Felragyog újra a napom. Igen, egy kellemes kis zuhanyzós jelenettel, emlékszem. Egy Ákos ilyen casting, igen. Hát nem tudom, hogy ő zuhanyzott, de szerintem is zuhanyzott benne a jányokkal. Nem volt rossz klipje egyébként. Jó, az Ákos jó klipeket csinál. Hát akkor még ugye volt ez a nagy klip szezon, megérte klipet forgatni sok-sok pénzért. Filmre aztán ugye nem betára. Ugye, mert nem videóra, hanem filmre csinálták. Színek voltak rajta. Azért az jól nézett ki, abban sok pénzt beleöltek. Hát ma már nagyon klipeket nem csinálnak. Hát csinálnak, olcsóban csak nem... úgy csinálnak, hogy a görögországi klipforgatás a görög faluban van. Igen. Megvan hamar, igen. 21-es villamos csak a Haller utcai Soroksári úti közlekedik, Potlob utca lehet tovább közlekedni. Puszi, Marci. Igen, hát egyelőre ennyi, M5 Kecskemét felé jól járható, ez pedig Zsé küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt mondja, hogy nézem, hogy mi van a Viberen, a Ani írja, szia, nagyon billag titeket, ennyi. Nagyon szépen köszönjük. Ani, ez kölcsönös ez az érzés. Nagyon, abszolút igen. És hát igen, kisebb, helyes, aranyos kis Viber üzenetek. Ha valaki volt a papapiján tegnap, az írja már meg, hogy milyen volt. Neki, mert láttuk, csak hogy ő hogy érezte, vagy ő milyennek gondolja. Mert ugye tegnap volt a bemutató, de ez még lehet, ez még csak ilyen celebeskedős, vonulós, rendezős, szereplős. Igen. Ott voltak ugye a szereplők, meg a rendező, meg gondolom, hogy meghívott vendégek, tehát nagyon bekerülni se tudták. Akkor ne várják a SMS-eket még, majd csütörtöktől a moziban. Meghívott vendégek, ismerősök, rokonai, érthető a taps, és hogy írjátok meg, hogy nektek hogy tetsz. Majd péntek reggel. Majd péntek reggel hülye vagyok, akkor péntek reggel tudják csak megírni, mert akkor ez még nem a bemutató volt. Na, azt mondja, hogy akkor 1-0-ra vezetnek? Igen, sajnos. 1-0-ra vezetnek? Ki kapott ki tegnap? Én. De is emlékszem rá, csúnya vereség volt? Nem volt csúnya. Kiúsztátok az egy percet. Igen. Lalával beszélgettünk az életről. Na, tényleg, úgy kiesnek ezek a játékok valahogy. Na, mindjárt megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jaj, be kéne adnom. Halló! Halló, hallottok, jó reggelt! Persze, én nem adtalak be adásba. Jó reggelt, ciao, hello, hogy hívnak? Robi, hello, Robi. Jó reggelt, honnan nem hallottam? Győrből. Hát ott kiválóan. Kiválóan szólunk Győrben. És mit csinálsz, Robi, most éppen? Vezetek éppen, árut szállítok, tartok Szombathely fele. Szombathely felé tartasz és árut, így van, így árut van, szállítasz. Igen. Na jól van, oké. Okay. És kivel játszanál? Veled, mondjuk. Jó, mit szállítasz, azt mutatjuk? Tisztítószereket, hogy higiéniai szolgáltatott cégnél. Tisztítószereket. Ablakot húz fel. Mindent, igen, vagy állj félre. Most félreálltam, most ebben a pillanatban félregurultam. Jó, már Robikám, köszi. Akkor indítjuk az órát. Feri, Jani, ha, valaki? Jani. Sziasztok, hello, hogy vagytok? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Na, én is. Hallgatlak, kérdezve nyugodtan. Egész hétvégén dolgoznod kellett, vagy csak ma? Folyamatosan hétfőtől pénteki. Hétvége a szabad. Hétvége a szabad, és mit csináltál hétvégén? Hát most egy fog venni, forgászni, focizni, sportolni. És te biciklizni fogsz? Fogok majd, igen. Igen, igen, igen, fogok. Igen, a kerékpárral van a baj. Aki az első igen nem hallott, annak a biztonság kedvéért a második. Ne arra, hogy adott, ki mondta? Nem hallottam. Akkor menjünk tovább. Szerintem ez még fogható, nem? Ki tudjuk magyarázni. Atya úristen, szép volt, jó volt. Hát így játszom én. Hogy múlik el a világ dicsősége? Robikám, ez egy gyönyörű játék volt. Még nem ittam meg az első kávémat, és ez nagyon hallatszik. A teljesítményemen nagyon hallatszik. A teljesítmény növelőt kellett volna megint. Be kell nyomnom ezt a gírt. Ez ne arra, hogy Robi, ez egy annyira inkorrekt aljas csapda volt. De tényleg, komolyan mondom. Most komolyan. Ez egy nagyon személy dolog volt, ezt így, ebbe így becsapdázni. Igen. Tehát egy ilyen kétértelmű átlátszó kérdést így bedobni, hát ez nem is tudok erre mit mondani. Oké, van egy ajándékcsomagod, Robi, küldjük neked. Jó. Oké, semmi. Nagy a baj, 2-0. Nem, még nem nagy, majd pénteken. Lesz az még több is. Lesz, abszolút. És ha megint nyertek, akkor megint elhúztok majd. Jól van, oké, Robi, küldjük, köszi. Rendben, én szépen köszöntöm, szép napot. Ciao, hello. Ezzel akkor? Hát 2-0 lesz, mert akkor 2-0. Aha, és akkor 3 nyertek. Iskoláját, nem szívtam föl magam eléggé, ez volt most a hiba, nem szívtam föl magam eléggé. Rutinból megpróbáltam lehozni. Szerintem rettegszettől a bringázást, és ahogy bedobta, rögtön izé volt. Igen, összerezentem. Igen, bocs. Atya úristen. Hát... Elevenedre tapintott a játékos. Na, a héten nem lehet már veszíteni. A héten már nem kaphatunk ki. Nem. Heti összesítés? 14-12. Ha kikapunk? Akkor 15-12. Na, már nem fordítjuk meg, az megvan? Hogy nem, miért ne fordítanánk meg 3 hetet? Nem, mondj, bár nyári szünet van még, kicsit mi is lazábban kezeljük. Jó idő van. Jó idő van. Szeptember 1-től. Lélekben Szabi vagyunk. Szeptember 1-től odavágunk. Ennyi. Aha, altatunk, persze. Csak ez már így az éjszak ellen egy TD álomnak tűnik. Hosszúra nyúlik most már. Én úgy altatunk, hogy lassan 3-4 éve altatunk. Azonnal szüntessük meg a játékot. Az a legkorrektebb. Miután ők vezetnek mondjuk 15-12-re, sajnos vége a Fekete-Fehérnek. Annának végig kell hallgatni a hétvégén az összes Fekete-Fehér igénemet az elmúlt fél évben, és csak találunk 3-4-et, ami nem működött, és megófatjuk utól. Hát ezt kell csinálni, hogy a nagyon gyenge játékosokat kell visszaívni. Igen. Hát az, Anna meghallgatja, és visszaívjuk a nagyon gyengéket. Uh-huh. Akik tényleg nagyon rossz, és azt mondják, hogy most visszavághatsz, és megint megverjük őket. Nem rossz. Ez egy jó megoldás. Jó. Akik egy-két másodpercen belül kikaptak, izgultak, idegesek voltak, csak ők játszanak most 2 héten keresztül. De mi nem tudunk róla, elmondja, hogy ő már játszott, amikor igen, és mi volt? Hát kikaptam. Itt a nagy lehetőség. Itt a nagy lehetőség, hogy visszavágják. Kell néhány. És megint kikap. Indisponált gyerek, akit a szüleik hajszoltak bele a játékba. Igen. 8 évesek. Igen, lehetőleg lehet fiatalabb is. Új időjárás jelentővel a TV2 gyerekek most kezdjük látom. Kezdjük csokkola. Dórika. Vagy Dóri. Tetszik lenni, aztán nem hibázni. Ugye? Új. Nem találkoztunk még velem. Na jó, van, menjünk el hírezni, ígyunk egy kávét. Van kávén, gyerekek? Van, ma most már feltöltöttük. Szemes? Uh-huh. Igen. Szemesnek áll a világ? Aha, igen, Mori. Hiszem egy jót. 7 perc, a pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 9 perccel. Jó reggelt mindenki. Balázsék 7 óra után 9 perc. Balázsék 7 óra után 9 perccel már jelentkeznek. Aha, egész mondatot kell formálnod mindig a szignál végéből. Jó. Ez az új feladat. Jó. Balázsék És akkor mondod, hogy éppen mit csinál. Balázsik, elmondom, hogy éppen mit csinálnak. Mi történik most? Balázsik közül Jani kiment cukorért. Igen. Mit csinálsz? Tolok még egy kávét. Hát az rád fér, ahogy rám is az első. Na azért, így már szebb a mondatunk van egy végén. Jó, jó, nyugi, magamat is, magamat. Mind a kettőnkre rád. Nagyon egy kicsit kerek a történet. Mind a kettőnkre rád. Téged is, aki micsoda játékot abszolvált itt az elmúlt. Most ér le, ha most már újra játszanánk, már más lenne a végeredmény. Aha, igen. Na mi? Nem jó? De rájöttem, ez is kapszulás? Nem mi főztük? Nem, az őrült, te őrültet iszol. Illetve nem szemest, de aztán nyilván őrült. Uh-huh. Finomabb, mint a kapszulás. De miért, te főzted meg? Állítom. Mit? Nem, ezt szerintem Viki. Viki kapszulás? Nem Anna. Mi van Annával már? Milyen jó kis hálós cucc van rajta. Kin. Annál tudod, akivel együtt élsz, és együtt jöttetek meg. Nem együtt jöttünk. Nem együtt jöttünk? Nem, soha nem együtt jöttünk. Jó, ez jó. Csak 10 éve járunk külön. És reggel találkoztak? Úgy tudom, csak feltűnik neked is, hogy nem együtt jövünk. Egy negyed órában jövök mindig előbb. Otthon találkoztak? Reggel? Aha, vagy te eljössz otthonról, ő később kell. Hát mindenképpen találkozunk, mert tehát otthonról indulunk, egy ágyból kelünk fel. Na jó. Tehát mikortól? Utána a felkelés után találkozunk, amíg fogmosás közben? Aha. Vagy mire gondolsz? Na, igen. Jó, tehát a lakásban találkozunk. Ja, csak hogy meglepett, hogy mi van rajta. Arra gondoltam. A Jani mondta. Na, jó, egy hullámhosszon vagyunk, nem. Tudom, hogy ő mondta. Mondta, hogy te megkérdezhet, hogy kin. Ja, mert nem láttam hálót, azért mondom. Tehát nem láttam hálót, ez nem háló. Ha nem, de a felső része. Az, ilyen, az mi a necnek hívják? Ez a necces? Necces ez a ruha? Nerd. Az nem háló. Hát mondhatod hálónak, de mondhatod hálónak, nem csak hálóról, egy halászháló vagy egy kapuháló jut eszembe, semmiképpen nem halászhálónak öltözött, vagy kapuháló van rajta. Hát ez egy ilyen átlátszó, ilyen nem háló. Nem tudom. Ő képes még reggel átöltözni, tehát amiben én látom 3-4-kor, az még egyáltalán nem jelent semmit. Tehát, hogy mire beér, addigra még ő lehet, hogy simán átöltözik. De a kocsiba is van tartalék, és esetleg ott is átránt magára? A kocsiban nincs, a kocsiban nekem van, de nem tartalék, hanem a csomószorú edzésnél ott öltözöm, vagy betobok valamit. Ott van deponálva. Tehát azért, fiad, azt nem hinnél. Vikites minkelsz kocsiban? Sminkelsz? Te nem sminkelsz. Mert tegnap láttam, igen, mert a Janit ki kéne festeni. Tegnap a belvárosban láttam, és nem indult el a zöldnél a hölgy. Nem a Vikit, egy nőt sminkelni. Hogy ilyenkor siet? Azért nem tudja otthon megcsinálni? Vagy ez jó, hogy ott a kocsiban elkezdett kenegetni magad? Belekalkulálja az időben. Hogy úgyis állok a dugóban, úgyis állok a piros lámpánál. Bőven van annyi időm. Na most pont öt autó nem ment át annál bal a lámpánál, amíg jobb szemöldök, bal szemhéj, jobb szemhéj, bal fékezés, spirál. Én például most elhoztam a borotvámat, hogy út közben megborotválkozom. Már. És beleszőrözöl a kocsiba. Csináltam már annál sokkal durvább. Igen. Aztán rájöttem, hogy túl álmos vagyok, tehát kocsiban az akkor nem. Az is elkezdődik bele. Beletettem a szemetet. Nem, olyat nem csináltam, de elhoztam, hogy vagy út közben, vagy itthon, vagy majd itt a fürdőszobában, vagy mi az, a buniszobában megborotválkozom, érted? Mert belenézem a tükörbe reggel, és azt mondom, hogy ez tarthatatlan. Tehát ez vállalhatatlan már, ez az arcőr, ami van. És akkor gondoltam, hogy akkor bejövök. És akkor vagy a kocsiban, vagy itt. Csak annyira álmos voltam a kocsiban, hogy ott nem tettem volna ki magam. Kicsit én is vártam, hogy elkezdesz vonyítani valamikor, mert már... Ugye, hogy azért ez már kicsit ilyen Jack Nicholson, tehát teli holdkor már piros a szemem is, már rámarok a gyerek torkára. Igen, most már valószínűleg meg kell borotálkozom. És tehát szerintem az a kocsiban egy csomó mindent tudsz csinálni. Tehát a kocsi csak hagyományos módon van arra, hogy te vezessél. Rengeteg minden. Így van. Jó, tehát ez egy gardrób a tiéd. Egy gardrób, igen, egy fürdőszoba, egy barbershop, egy iroda, egy étkezőkocsi, tehát az én autómban tulajdonképpen minden van. Tehát ha te most beülnél és elindulnál egy hétre, akkor meglennék. Te nagy étkű vagy, tehát akkor három napig megvagy. Tehát balra a szőlőcukortól elkezdve, jobbra a csokoládé rágó, a hátul az ásványvíz, mindenem van. Sose tudod, hogy mi történik, illetve hát edzést tudod, stb. Ott van a kocsiba. Mi átöltöző cucc, sima cucc, papucs, cipő, mindenben van. Neked nem. Vagy tudsz egy elegáns szettet fölvenni, egy sportos szettet. Hát így azért nem, de most a nagyban is kéne egy másik póló, lemegyek, van. Van gatyám, van rövidújjum, van sortom, mit van, zokni, minden van. Van egy téli kabát benne még a kocsimban, most vettem észre, hogy már ki kéne menni. Hát azt igen. Na. Most már nem veszem. Most már a kis időre. ami még hátra. Nekem nagyon bejöttek egyébként régen ezek a válfák, amik az üléseknek a fejtámlájára voltak ráakasztani. Annyira tetszett, hogy mennyire pedáns, hogy nem akar az üzletember, aki az autóban ül, nem akar gyűrötingben elmenni a tárgyalásra, hogy viszi magával a tartalékinget. És az, nekem az nagyon. Tehát ez tök elitnek gondoltam mindig. Csak ezért a praktikus volt. Kevés az elithez, az ami elég. Hogy neked nem kell sok. Egy Dacia-ba hátul egy válfa, és micsoda elegancia. Nem merek, de mondjuk ez is. Sokan hordják így, hogy berakják hátra. Nagyon tetszik. Tehát, hogy így annyira... Szerintem annyira bácsis, de értem, hogy kik azok. Igen, mert hogy leveszed az akkodat, rárakod, nem gyűrődik össze vezetés közben, tehát igazából praktikus, de borzasztó szerintem. Jó, de mondjuk az én pedantériában sehol nincs az ilyen típusú emberekhez képest. Tehát megértem, hogy ezt így hordják. Neked megértem. Is van elit kis ilyen kisakasztó. Tudom. A bal meg a jobb hátsó fölött. Tudod, a majrévas fölött. Vagy nyilván nem fogjátok elni, de el fogjátok hinni, mert én vagyok, hogy én szoktam vinni magammal egy olyan pólót, amit akkor átveszek, amikor kiszállok az autóból. De bármikor... Mert van egy autós pólóm. Már érted, nem mondjuk, hogy autós kesztyű, nem olyan. De abban hanem, hogy ülsz. Igen, mert tudom, hogy lehet, hogy bele fogok izzadni, lehet, hogy össze fog rajtam gyűrödni, lehet, hogy... Ajajaj. Így, és akkor... Megérkeztek kiszállok, a Lidlibe. Na. Vagy a Aldiba. Megérkeztek a tecsóba este 10-kor. Nyesedéket venni. Nem kifejezetten az Aldi Lidl Penny vonalra gondoltam, tehát nem a hétvégi bevásárlás, vagy a szerda délutáni, hanem hogyan bárhova megyünk, tehát olyan helyre, ahol adott esetben tudom, hogy nem baj, hogyha mondjuk emberek közé megyek, és akkor nem baj. De a biztonsági öv meggyűri a pólót, attól félsz. És a biztonsági öv alatt szépen, hogy tudom én, átízzad. Miért nem üsz le félmeztelenül? Félmeztelenül. Beülsz, leveszed a pólódon, behátúzod. Biztos, hogy ülsz félmeztelenül, mikor kiszállsz, akkor visszaveszed a pólódon. Most volt ilyen, és Moni már jelezte az egy... Hogy tűzik mondani? Jézusom, háza is van, vagy mesztelen. Mi az Isten jött ki belőle? Na, és a Moni mondta már nekem, hogy ez már egy picit sok, mert a következő történt, az egyik nagyon jó barátom most ment vissza államokba, és még utoljára találkoztunk. Csak este fele volt a találkozó, és előtte én futni voltam, és hát kicsit izzadtam még, és sietni kellett, mert szokás szerint a késésben voltam, és úgy ültem be az autóba, hogy beraktam egy törölközőt, ráültem, és a gatyámat letoltam egészen térdig. Hogy száradjon ki a kis picit, alsód. Igen, ne, hogy szellőzön rendesen. És pont arra gondoltuk, hogyha valahol egy többsávos részen majd beáll mellénk egy kamionos, és átnéz, azt fogja látni, hogy ott ülök gyakorlatilag, hát egy nő ül mellettem, és én a másik oldalon ott ülök letolt gatyával. És Móni mondta, hogy ez most egy picit sok. És az a behajolt az öletbe, tudod, hogy akkor kerek legyen a történet. Ott is látod, hogy legyen még több. Átraktad a tarkóra a két kezedet, és az másik ember csak azt nézte ki, hogy wow, kicsi Jani, hogy ér? Egy piros lámpánál, tesó. Kis vörös miért? A képen így fölnézett az öletből. Hát ez nagyon menő. Ez jó. És ott ültél félmeztelenül? És ott, nem, hát letolt gatyával egy, nem is tudom, milyen szerint, talán egy barna színű törő a közön. Képzeld, de balesetet szenvednek, ne történjen meg, jönnek kivágni a Janit. Figyelj, nem szeretném. Nem lehet kinyitni az ajtót, és ott ül mesztelen alsótest. Én tényleg ott is kis alsógatjába beszorulva a kis csülkeiddel. Óra, köszönöm. Elnézést, mi történt? Nem az, aminek látszik, Putni voltam nyilván. A deformálódó filmlemezek téptik le rólam a gatyát is. Ezért. Nem, figyelj, meg akartam tisztelni a barátom, és nem akartam, érted oda, mert ilyen összeizzadtan a burgerbe. Így van, egy gyors étterem. Jó, kocsiban még mi morzsaporszívód van? De nem takarítod. Neked van? Nekem van. Van a kocsidban egy morzsaporszívó? Van, nem mindig, mert most éppen jaj, ne. Nem fér el. Jaj, ne. De van, a szivargyújtóról működtethető morzsaporszívó. Bármikor érted a kis szendvicsről lepereg a... Hogy hívják? A morzsak... Isten, egy univerzum választ el minket. Ez mindig rájövök. De ez nem baj, persze, mert hát ettől színes a műsor, de hogy... Tehát soha nem hordanék magammal morzsaporszívót. Pedig te is szereted. Otthon van morzsaporszívó. Hát otthon jó, de kocsiban nem kezdesz el morzsaporszívózni. Jó, de magam a morzsaporszívó. Hát a kocsiban érted, nem az egy S7-ször, hogy körbe porszívóz a kis fagolyóidat az ülésen, érted? Meg a kis teniszlabdás váltódat, a kis... Igen. Nem morzsaporszívó, annak hívjuk. 1000 forintig bemész, ezt kiporszívózzák. Hát nem, de morzsaporszívót. Morzsaporszívó, meg annak is hívjuk, de hát valójában ez egy autós változat. Autós morzsaporszívó. morzsa porszívó. Tehát, hogy ez egy masszívabb darab. Jó, jön a következő kérdés. És te is morzsa porszívóztál otthon egy időben. Hát én nekem ott is nagyon jó, bocsánat, otthon azért más morzsa porszívózni, mint a kocsiban. Meglátnád az én autós morzsa porszívózni. ez egy nagy teljesítmény morzsa porszívó azért, tehát, hogy szerintem hosszabb vitorról behoznád szivargyújtóról. Igen. A házba. Ilyen tuti egyébként. Van olyan, hogy néha, amikor kicsit esetleg rosszabb a hangulat otthon, akkor egy kis alsógatyába kiszaladsz a kis kedvenc morzsa porszívót az a kocsiba, és de sírva. Bedugod a kis szivargyújtót, a Móni nem ért egy mérőszakarását, te meg fogod a morzsa porszívót. Lányom, ha ezt tudnátok. Erika, Erika. De az el kell indítanom az autót. Nem kell, hát gyújtást elég ráadni, te hülye. Az ugyanaz, mintha elindítanád, nem kell attól függetlenül elindítani. Móni meg azt hiszi, hogy éppen bevezetem a kipufogókát. A legnyomorultabb halál, a Jani nem tudta, hogy elég a gyújtás, ezért ráadta a motor, beszívta a széndioxidot, és megtalálják a csúnyáján egy rászorult morzsa porszívóval. A hülye, nézd a hülye. Hogy halt meg széndioxid mérgezés? Miért? Mert beindítottam a motort, az itt a 12 volt, csak akkor működik, nem elég a gyújtás. Megugrott az autó, kinyíltak a légzsákok, és megfogadott. És Móni csak ezt hallja. Milyen szépen kaparít ez a fiú. Milyen pedál. Még este 10 körül. Már igen, oda. Most rászorult. És hányszor használod? Fogadjunk, hogy minden nap kicsit körbe porszívózod az autót. Hát ott van a nagy. Nem ilyen nagy. Ez úti. Ez csak úti. Az úton hat. Ja, úti. Tehát szegény virág, ha eszik esetleg, ne adj Isten, hátul meggondolatlanul egy sajtburger. Eszik! Az első lehulló morzsát te már a levegőbe kapod el a 12 voltról elindított morzsa porszívóval a kocsiban. Nem, van rajta egy nagy befőttős gumi, és ezt az állára fel szoktam rakni morzsa porszívónak a csövet, de virág, csak a 3-2 egyéb. Olyan takaród van, amit például, hogyha ugye hátul nektek most a kutya van, tehát arra van berendezve. Igen. Ha valamit mégis vinni kell, tehát elmentetek nagy bevásárolni, vagy valami, akkor a hátsó ülésre pakolnál. De oda van-e egy takaród, amit ráterítesz? Mindig a piknik takaró mindig van nálunk. Mi van? Piknik takaró. Az mi? Így össze van tekerve, és akkor ilyen... Hányszor feküdtetek már ki piknikezni? Megálltatok. Az elmúlt 20 évben sokszor. Az elmúlt egy évben kevésszer. Megálltatok, mint a Soroksárén, és akkor mondtad, hogy elmacskásodtam, hogy kicsit nyújtjuk ki magunkat. De szép tarló, álljunk meg! Minden szép tarló, álljunk meg, csak hogy kicsit kinyújtottad magad, elmacskásodtál az úton, vagy az M0-áson, egy pihenőből, ott ki megálltatok kicsit. Igen, elővette a kis fedeles kosarat. Innen a kis hűtőtáskádat. A hűtőtáskám. Nyilván, persze, hogy van hűtőtáskát. Hűtőtáskát. Hát nem gondoltam, hogy nincs hűtőtáskát. Ja, tényleg kérdeznek az hallgatók közül, hogy hol tudok venni jégakut? Bármelyik boltban. Igen? Akkor jól köszi szépen. Tesco-ba is tényleg van. Igen, mindenhol árul. Vennem kell egy harmadikat. Kisebb. Mert kettő van benne gyárilag, és tökre zavar, hogy az egyik hely, tehát hogy még egy belefér. Aha. Ez van körülbelül olyan, hogy hol lehet venni, mint tudom, almát. Tehát, hogy igen. Hol lehet venni kenyeret. Tehát azt mondtad volna, hogy hol lehet venni fluxus kondenzátort, megértem. Nem, ritkán veszek jégakút. Tehát hol lehet venni jégakút, érted? Hát ott ugyanottól kenyeret. Nagyjából. Kis túlzása. Bárhol. Van-e? Szélvédőre berülő betapasztható telefontartótok. Vagy olyan, amit rá kell nyomni a műszerfalra. Az nincs. Nincs telefon. Az nincsen már, nincs. Van-e nincs. Olyan elosztótok, ami a 12 voltos kis kimenetet? Hogy ne volna. Mert, hogy mit csinál velem? Hát tudod, hogy hármat csinál belőlem. Igen, hármat csinál belőlem. Mert akkor egyik megy a hűtőláda róla, megy róla a morzsaporszívó, és a harmadik? Olyanok vagytok, mint egy taxi, érted? A CB rádió, az óra, a GPS, a PayPal-os fizetés. Még miért megkérdeztetek, hő és fény visszaverő, kihajtható, szélvédőbe rakható, ilyen kis izénk is van. Ez a kihajtható, ilyen kis fóliázott. Azt most nem, na az ne. Hát tudom, nem érne. Mert az olyan... Az olyan praktikus. Mondd ki, az az. Az, persze. Az olyan pronyó. Persze, az abszolút az. De hát ez... Mit várhatnánk? De, hát bekapcsolod a légkondit, és... De hol a parkolóban? Hát nem, miután elindítom. De ezt hogy bemész, és akkor kihajtogatod? Igen. Hogyha... Te bementek a tetyóba, és akkor gyorsan kihajtogatod, kicsit ikáztok, vissza, és összehajtod, elrakod. Most kell, hogy tényleg? Igen. Hogyha nem sikerül állni, mondjuk arra helyet, való. Akkor én ezt... Ezt adom, hogy arra való, csak... Igen, tehát hogy én nem szeretem. Jó, fejezi, 10-ből 9 ember mégse hajtogatja ki. Tehát persze, igazából tényleg arra való, sok minden arra való, amit nem használunk, nem? Igen. Tehát, hogy már nem hordunk a zsebünkbe tükröt fésűvel, pedig volt idő, mikor arra való volt, hogy megfésülködjél, de már nem csináljuk. Ahogy nincs briefkong sem már a kezünkön rárakva. Autós táska. Már nincs, te arra való, te nem hordjuk. Én örülök neki, hogyha 40 fok, csak 38 fokról kell visszahűteni az autót. Autós táska? Az nincsen, illetve de apám itt elraktam. De ez emlék az már. Persze. Mi van még ilyen tök fölösleges kiegészítő? Nem, ezek praktikusak, nem feleslegesek. Mivel illatosítotok? Nézőpont kérdése. Kocsiban mivel illatosítotok? Mostanában nem vettünk egyébként, jó, hogy mondod, mert a hétvégén... Elfogyott a fenyő illat a Wunderbaum. Lóg a tükrön a kis Wunderbaum, vagy a váltó lóg? Vanília és kókusz. Na, tudtam, sárga vanília. Persze. Egyébként ez nekem is volt, az nekem is volt a kis polckival. Az én is beraktam, hátúra valahogy az ülések mellé beraktál. Fahéjas, nagyon, nagyon durván jó, almás fahéjas. Jó, várjál, még vannak ugye alapból, hogy a kihajtató térképek a GPS-ek mellett, mert hogy hátha, lemerül a telefon, vagy igen, azt mondja, hogy van de van még... telefon és GPS is, tehát neked van külön GPS. Persze. Persze, meg persze. A telefonban is egy világos. Csak rohadt drága a gyári frissítés is, ezért nem. Aztán nem szeretjük, illetve azt mondja, hogy van még természetesen WC-deszkára való, egyszer használatos, ilyen kis, hogyha jányok bemennek valahova, ugye ez a kihajtató, van az a nedves körülökendő, persze, hogy van. Ez mind a kocsiban? Persze. Tehát ez mind valahova elrakva? Persze. Mivel jársz? Dalbusszal? Mennyi mindenféle? Műszerfal tisztító. Platossa, nyergessel mentek? Szerintem tisztító is van benne, mert Móni nem szerint, hogy össze van taperolva a napszemüvege. A műszerfal tisztítót nem otthon tartod a garázsban, hiszen otthon takarít. Szerintem a János azt csinálja, hogy 10 perccel az indulás előtt lemegy, és ahogy az édesapád felkészítette az autót az indulásra, és ugye kiállt a ladával, ha volt garázsod nekünk, ugye sose volt, ő már 10 perc előtte lement, és melegítette a motort, és előkészítette a család fogadására az autót. János, ha a család 9-kor indul el az Ardiba, kocsival, hogy ne legyen meleg, ne kelljen délbe menni, ő 3-9-kor már az autót turbósítja, izítja, műszerfalat tisztít, üveget töröl. Tehát ő felkészíti a bevásárlásra a hétvégi autót. Kis út is út. Élesíti a GPS-t, letörölgeti a műszerfalat is, és átnézi az izzókészletet, indexel egy kicsit balra-jobbra, nézi a garázsba, hogy látja a villogást, tehát kvázi felkészíti az autót, ahogy minden autósnak fel kell erre készülni. Jól mondom? Tulajdonképpen így. Ugye egy kicsit előbb lemész. Én nem szeretek hosszas autóból beszállni. De egy kicsit van ilyen, hogy előbb lemész? A van perc. Rendet rakok. Mire a család dől, addigra minden rendben legyen. Az index karral ellenőrzed jobbra-balra, vagy benyomod a vészvillogot, mert akkor minden így villog, hogy lásd, hogy megvannak-e még jók-e az izzók. Az a Móni lesz. Ez már Móni. Persze, lebb az már, hogy hívják, az már komolyabb dolgok. Az szaktudás kell, mindenki maradjon a saját kapta fájellel. Mondjuk ezért egy indexhez nem kell komoly szaktudás. Tehát azért azt megnézed, hogy narancssárgán. Nekem az már komoly. Ugye melyik az index? Hát de féklámpát nem állsz neki cserélni, hogy rálépsz a pedálra, és akkor hátra rohansz el, alszik, az nem kever össze. Nem zavar össze, ugye? Hogy nem ég, basszus, nem ég. Amit mindig is szoktam, tehát hogy ha első után vagyunk, vagy pedig ilyen kicsit ilyen dzsúvásabb az idő, akkor mindig indulás előtt ellenőrzem, hogy a tolató radarnak a kis kamerája. Igen, hogy látta hátra. Hogy Mónika látta hátra. Azt mindig letörlöm. Atyisten, hogy tudtunk mi ennyire messzire kerülni egymást? Hogy vagyunk mi ennyire különbözőek? Nem kerültetek, ti így találkoztatok, és pont ezért működik. Hát már akkor is ilyen volt. És akkor letörölgeted? Hát, vagy te, én is köztünk az ember. Igen. És az univerzum. Tehát én meg az univerzum egyik oldalán, te az univerzum másik oldalán. És egy pici kis benyálazott zsebkendővel áttörölgeted a radart? Nem ragaszkodom a nyálhoz. Vagy ráfúlsz egy kis radar, különleges radar tisztító folyadékkal, emeled a viszkozitást. Fros ablak tisztítót szoktam használni, és valami olyan papírt, ami nem karcol. Hát az nyilvánvaló. Hát most értelem bockodom. Ott van a monitoron a nagy karc. Egyszer, te már jöttél azért velem sokat, meg tudod, hogy máshogy értelmezek ilyen szabályt az úton, meg úgy, te meséltél róla. Viszont én még sosem mentem veletek. Megnézzék egy ilyen Budapest, Nagyvázsony Budapestet. Hogy elmegyek így egy élménygyűjtéssel vadon családdal, de úgy, hogy beülök hátra a virág mellé. Nem, azt nem bírnám. Nem szólalok meg, csak végignézek egy ilyen két és fél órát. Szerintem kitépném a hajamat. Kitépném a hajamat, ahogy hajtogatja a kis papírtérképet, hogy morzsaporszívoznak, megállnak a pihenőnél a kis pokrócukkal. Érted? Tehát a 27-es pákozdi pihenőnél mondnám, hogy nem. Ez vége van. Milyen így, és nem hallottak fűznének az autóban. Nem, most itt tegyetek ki, ha kell, én rákjárásba az nézem. Ráadásul az úti cél egy vár. Tehát, igen, ha odaértek, akkor se jó. Az a baj, hogy mondhattam volna mást, igen. Tehát miért pont Nagyvázsony mondtam, igen. Csak így láthatatlanul egyszer megnézni, szerintem sírni. Hát egy csomó olyan kérdést hallanál, amit nem hallottál még, illetve ti nem használtok például. Vonal látszódik? Milyen vonal? Milyen van? Parkoló. Az mi ez a parkoló vonal? Hát a parkolóban. Vonal látszódik? Mi az, hogy, ne, hát hogy nem álltál hogy rá? Nem álltál rá a vonalra. Vagy figyelj, ezt a Móni, hogy te tök jó, ma hogy bírja. Itt? Tehát ha te szólsz, kinyitod az ajtót, lenézed, hát, és azt mondod, anyácska, vonalon állsz. Hajfesték. Akkor anyácska mit csinál? Erős őszülés van. De hogy így... Visszatolat, és akkor áll rendesen. Igen. És akkor szakköröztök, hogy látszik a vonal. És a vonaltól mennyire kell a keréknek lennie? Tehát pont hát a vonalon belül kell lennünk mindenképpen, hogy, hogy mellénk tudjanak állni. És pont párhuzamos gondolom, igen, ugye? Igen, tehát igen. Nincs, hogy egy picit. Én utálok minden olyan embert, aki rááll a vonalra, illetve a vonalról kilóg, mert utána az van, hogyha a mellettél is megcsinálja ugyanezt, akkor a vége az lesz, hogy egy-két parkolóval kevesebb. Hát, te Isten, azért megvan a Móninak se könnyű. Tehát, hogy azért ebbe beleszocializálod, de érted? Ő tehát, választotta, hello. Ez is a Móni akarta, tehát a Jani viszont a másik oldalon valamit nagyon tud, ugye? Hát, ugye. Ugye? Ugye? Tehát ez mindig úgy van, hogyha valamit el kell viselni. A kerepelés. Hát azért akkor te azért izzadsz ennyire, mikor velem jössz. Ezért vagy ennyire kész, remegsz, és habzik a szád, és nagyon izzadsz, mert hogy itt az olyan az más. Az egy fura trip. Kicsit kimozgatlak a komfortzónádból. Jó. Na jó, elmegyünk egy kicsit hírezni, aztán jövünk mindjárt. 7:30 pontosan itt vagyunk nem sokára. Háromnegyed nyolc lesz. Pontosan egy perc múlva hello mindenkinek. Van friss közlekedésünk? Láttatok valamit? Van. Be is van kék ez. Igen, egyes úton Debrecen után a földesi elágazónál baleset egy sáv lezárva, a rendőrök irányítják a forgalmat. Ezt Tibike küldte nekünk. Egyébként ennyi, tehát... Semmi, nyugi van, csend van, tök jó. Csend van, nyugi van. Még van két hét, vagy mennyi van még? Kettő hét igazából. És van még egy, az most jött baleset nehezíti a közlekedés. Hegyalja út, Erzsébet híd felé vezető oldalán a Sánc utca után. Úgyhogy hát ez itt van nálunk. Uh-huh. Egy jó Sánc utca, az ez a rész. Ez a Sánc utcai megálló. Sánc utcai megálló, ahol felszállsz a buszra, igen. Itt is baleset van, úgyhogy figyelj mindenki, aki erre közlekedik. Köszönjük. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Ha már szünet, egyébként pont tegnap éreztem azt, hogy most azért lassan jól lesz, ha kezdődik az iskola. Uh-huh. Tehát így augusztus közepére, végére azért szülőként elfáradsz. Regény program. Szóval 4:11-kor ment még a küzdés, mert ugye 9:30-ig még kertben vannak, labdáznak, játszunk, tehát megy, 4:11-kor ment még a küzdés, hogy aludjál, de akkor még olvassál kicsit, uh-huh. Akkor még a kicsi az átrúgdosott kicsit a nagynak, a 2,5 éves még az így meglátta, hogy kell. Akkor közéjük feküdtem, egyáltalán nem fáradtak. Ugye az iskolában azért baromira elfáradnak. Két oldalról rúgdosták a vesémet. A nagynak még olvastam egy ilyen kis fejlámpaszerűséget, attól a kicsi nem tudott aludni, akkor rám szólt, hogy olcsam le. A nagy mondta, hogy viszont ne olcsam le, még olvassak. Csak 10:30 felé gondoltam azt, hogy nem olyan rossz dolog ez az iskola egyébként. Én tehát, hogy abban van ebben valami szerethető, hogy ott azért úgy küzd a gyereked, meg szenved, meg 6 órakor már nagyon fáradt. Amikor hogy... már a nagyszülők nem veszik fel a telefont. Szóval tudom ezt azért én úgy szeretni, hogy oké, hogy még van két hét, de hogy ennek úgy azért úgy lassan vége van. Magának a szakkörnek, meg hogy mit csináljál, meg hogy hova vidd, mert hát aki ugye nincs olyan szerencsés, ja, mint a Feri egy hét nagyszülő, az nagyon jó menedzsel dolog. De hogy pont most éreztem tegnap, hogy most már és azért úgy... És a nagyszülőknek úgy... csak a feltöltőkártyás szám van meg. Ami viszont két napot egyszer van bekapcsolva. A SIM-kártyát, amit feltöltésre vettem. Hogyha imádom, szeretem őket, de elfáradsz benne, hogy megint próbálom állni. Elfáradsz, délután így, a gyerek kikerekedett szemmel hazajön a táborból, mert most ezen a héten táborozik, nincs egész nyáron táborban, csak most volt valami tábor, délután 4 órakor, amikor abban bízol, hogy szellemileg, fizikailag lefárasztották. Táborban, hogy nem vagy fáradt. Betarálták, beőrölték, és azt mondja, hogy apa, csak hadd feküdjek egy kicsit, és hadd pihenjek. Megérkezik, tolja ki a bringát a garázsból, bal kezében egy focilabda, hogy akkor indulunk. Te éppen jössz az egyeki túrádról, remegő lábbal. Nál többet menni. 20 kilométer után érted, azt mondta, hogy hol vagy, mert hülye vagy, és nem vittél semmit magad el, és domlak fölfelé tekertél, hogy edzél egy kicsit. És a gyerek a kicsivel karöltve rád néz nagy kerek szemekkel, hogy akkor mivel mulatjuk az időt, 9-ig. Már a kapubel megfordul. fordulsz, és mentek ki. Igen, és tudod, hogy kiszámolt, hogy 4-től 9-ig nagyjából bruttó 5 óra. Hm. Ami azért nem kevés. És vannak már ilyen cillerányos kérdések, hogy várod már az iskolát? Hiányoznak már a többiek? Ugye jó lesz újra találkozni velük? Nem ilyen kérdések nincsen. Nézni, nem emlékszel még a matek tanárodra? Nem, de hogy rájön az ember, hogy azért úgy, szóval, úgy tehát ez egy nagy szakkör, na. És amellett, hogy imádod és szereted őket, szóval azért minden nap, minden hétvégén mindig valamit kipróbálni, hogy animálj, hát... És a ketten nincsenek el, ugye? Mert ott nagy a korkülönbség, azért van négy. Most már kezdenek ellenni. Kezdenek? Uh-huh. Tehát most már azon túl, hogy a kicsi már csak 80%-ot üvölt, ha nagy bármiéhez hozzányúl, és a hajadat téped ki szombat reggel, pedig még csak reggel 8:30 van, de már négy veszekedésen vagytok túl, ahhoz képest már egészen jól haladunk. Már tehát már telnek el úgy 10 percek, hogy nem mondom, engedd el az öcsét, ne, add vissza a bátyának, tedd már le, add már ide. De az az enyém, ne add neki oda, csak ne üvölcsön. De ez az enyém, nem érdekel, nem a tiéd. Tudod, és mit csinálsz? Hát a kicsi javára döntesz, mindig. Persze. A könnyebb ellenállás miért? Hogy ne üvölcsön. Uh-huh. Mert az üvöltéstől nettó 10 percet hullik úgy ki a hajad, hogy véged van. Tehát reggel 8 óra, 8:30-kor már szombaton keresztbe a szemed. Mit csinálsz? Ugye a nagy megvédi a saját játékát, ami az övé. Kis játék, kis labda, amit az övé. De nem tudsz igazságosnak lenni. Ne, egyszerűen nem lehet. Az a duma nálatok is, hogy te már nagy vagy. Igen, a legrosszabb. A legrosszabb, amit nem szabad. Te már nagy vagy, okos vagy, adod oda. Nem, add már oda neki, mert nem bírom, hogy üdöd. Nem érti. Nem vagyok buta. És utána később oda mész a nagyobbikhez, és azt mondja, félben tudod, minek ez a kicsi érte, tudod. Ne, még ez a hagy. Na, a legjobb. Itt egy 10 000-es, menjél a Red Joe-ba, vegyél magadnak. Vegyél valami édeset az öcsédnek is, ha találsz valami. Vegyél 6 doboz lekút magadnak. Meg anyádnak valami édeset, tudod, hogy szereti. A többi, írják a többihez. Nem, de csak akkor úgy nagyon hosszúak a napok. Nem szoktátok érezni? Ja, te, de jó, hát mit te? Te az első 10 évet átsportoltad, utána meg már kamasz lányod van. Te 11 évesen szálltál bele a gyerek nevelésbe, érted? Az első 10 évet. Úristen, ő kicsoda, a miénk? Első 10 évig csak egyszerűen tagadtad. Nem, azóta nem jöttek érte. A miénk? Tehát Móninak egy kemény 10 éve volt, mire elhitett. Te nálad már nagyobbak, tehát szerintem ti már ezen túl vagytok. Miért, meg mi elpateroltuk őket elég. Meg ugye most elpateroltad őket. De ez a 2,5 ez már alakul, tehát ez már klassz, mert már dumál, meg lehet vele dumálni minden, de a két tesó közötti háború azzal nem tudok megütkezni. Az egyszerűen még ezt nem tudom uralni. És az meg vagy 8:30-kor ránézel az órára szombaton? Uh-huh. És már két idegű szomláson vagy? És úgyhogy kettőkor érte haza. 9:50, tudod? De jó, gyerekek, még 12 órát bírjunk ki valahogy együtt. Na, elhussan az, csak hamar elhussan, mire este 10 rádba vagytok, most már csak 12 óra, na. Tessék a bajna veszekedés. És ránézel, nekünk a sütőn van egy óra, tudod. És akkor szombat reggel, mit tudom én, 9:11. 8:30, igen, 8:30. Ki kéne vásárolni. És akkor eszedbe jut, hogy nem olyan rossz intézmény az iskola. Tehát ebben azért vannak szerethető dolgok, például a gyerek 8 óra, akkor elájul, olyan fáradt. Hát, anyádat megkérdezted már, hogy emlékszem még, mi meddig öltük egymást? Mi sokáig megköztünk, egy év volt. Na, mert... Illetve van. Tehát mi is állandóan bunyoztunk. Azért két fiú. Mi is állandóan bunyoztunk. De ölött, persze, ez egy evolúciós dolog. Meddig tart a küzdelem? Amíg az egyik ellen költözik. Jó, hát még most is összeverekszünk. Az utolsó üveg kőbányon. Igen, karácsonykor még mindig veszekszünk a pulyka sült fölött. Hát nem, ez egy természetes dolog. A locus fort az enyém. Nőj már fel 40 éves. Tehát a gyerekek harcoljanak meg egymással. Na jó, de hogy és ha már nagyobbak, akkor már nem csak mondom, az üvöltés. Tehát akinek kisgyerek, az tudja, a nagynak már megszépül, már nem emlékszel rá, hogy abban van egy olyan frekvencia. Meg ha egyedül üvöltött volna az enyém, akkor az értem. Mondjuk az meg a másik, egyedül és kislány. 6,5 óráig babázik a sarokba, érted? Tehát azt te nem érted, amiről én most beszélek. Neked ez egy másik univerzum. Neked ez nincs meg. Nem, nála nem voltak ilyenek, tényleg elbabázgatott. Jó, nyásra húzta és a gázon megsütötte, de babázás. Kis Iron Maiden-es pólóban. Máshogy babázott. Na hát más. Nem, ezt az egyerekesek nem értik. Tehát amiről most beszélek, az azok értik, ahol két vagy több tesó van, ölik egymást, és tudják, hogy ez mi az egyereket. Tehát figyelj, nálunk, amikor nem nagy... Nem érzek irítséget. Nálunk, amikor a nagy átmegy a nagymamájához, és a kicsi ott marad... És azonnal megváltozik a gyerek, és egy tündér lesz. Figyelj. tehát egyből, igen, mert úgy tűnt lesz, hát nincs kivel összeveszni. Nincs kivel összeveszni. Mit csináltok ezzel a gyerekkel otthon? Hát ez egy angyal. Amikor egyedül van, angyal, mind a kettő nem. Külön-külön, hát persze. Ja, és hát a legszebb, hogy te fölkelsz, mondjuk szombaton vagy vasárnap, hogy mi otthon vagyunk, egy óra bebútolni, ugye kis kávézgatás, igen, még leülsz, a gyerekek fölkelnek, és egy perc múlva tudnak üvöltve veszekedni valami szaron. Érted? Ami, és mondod, hogy figyelj, most ébredtünk föl, ne csináljuk. Kicsit érkezzünk meg a reggelbe. Szeressük egymást, kérek. Ígyatok egy kakaót, vagy valamit. Vagy kettőt. Vagy kettőt. Jó, megkapja a kakaót, parton. Egy perc múlva, a miért a parnáért a piros bögre? Azért, mert most abba kap. És nem szokott olyan lenni magad veled, hogy amikor csinálod ezt egészet, kicsit látod magad kívülről? Hogy egy olyan szerepben, hogy látod magad kívülről, hogy most egy ilyen szülőt jár. Én mindig látom magam valahogy kívülről, hogy most így nagyon szülő vagyok. A szobátokba! Adj neki vissza! Megmondtam, hogy az övé az a kamion. És az egészet látod kívülről, és tudod, hogy elrontod, meg nem csinálod jól, de valahogy muszáj igazságot tenni. Hogy tudsz igazságot tenni? Betömöd a kicsi száját, hogy ne üvöltsön. Taposod azt a rohadt kamion. Igen, megölöd az összes állatát, kinyírod a hörcsögét. Elveszed a kedvenc játékát, és az orra alatt töröd darabokra, aztán kidobatod vele a kukába. Nem, de hogy szóval... Na, most tegnap éreztem azt, hogy itt a vége. Írok az iskola igazgatójának, hogy nem lehet egy ilyen augusztus közepi nyitást. Egy héttel előtte már legalábbis írjon egy e-mailt, amit meg tudok mutatni bennek, hogy Beniké. Nehogy aztán egy héttel előtte már te bemenjél az iskolába egyedül. Akarod a 20. tűzi játékot bentről nézni? Abban a nagy épületben egyedül fogsz ott majd kószálni? Nagyon félelmetes ám, volt a biológia szertár. Szóval igen, hát ez a... Szóval, na, igen, egy kicsit ezt választom. De már csak mennyi van? 2 hét? Aha. Hát ez a következő, és utána is. Akkor 2,5. Jó, mondjuk mondja ez, akinek érted, de hónapokra mennek el táborozni. Megülök itt egy gyerekes kislányal, aki 16 éves, és az elköltözésen gondolkodik lassan, és valószínűleg... nem lát minket. És felüvölt, mint csúvi, amikor meglátja a szüleit, érted? És 4 hetes táborokba megy el, mert már ciki az anya, meg az apa, érted? Hát nem tudjátok ti ezt a világot. Te még talán emlékszel. Eljön az nálatok is, nyugi. Még 2-3 év. A nagyobb. Látok, mennyi most? 10-es, 6? Nem, már csak kicsit gondolkoznom kell. 9 és 7. Jó, 8,5 a panna, majd most lesz 9. Ebben nem menjünk bele. Van egy ilyen találkozás? Van egy ilyen békés egy óra, amikor azt gondolod, van, hogy most jó? Szám, meg nekünk nagyon jó, mert ahol mi lakunk, ott van, érted, 5 ilyenkorú gyerek még. Tehát, hogy nálunk az, hogy reggel fölkezd, ha nagyon ízik, akkor kirakod az ajtó elé a két gyereket. Berakod a táblát, és azt mondod, ebédre gyere. Ebédre gyere, azon látod, hogy a szomszéd gyerek már ugyanúgy kint áll, mert őt is kirakták. 8 óra után ül a lépcsőn, egy kulccsal a nyakában. És várja, hogy pannáik nem keltek még föl. Éhes vagy, van társatóban. Menjél, kapd el. Igen, ott van szmöre, ott van szmöre a nádasba, kapd el, kis köcsök. Jó, oké, de ez nem életszerű, hogy azért minden nap a gyerekedet összenged másik 5 gyerekkel. Ha ilyen helyen laksz és kommunában élsz, az igen, de azért ez kevésbé életszerű. Tehát én reggel 8 órakor még nem tudom kirakni az utcára, hogy menj. Ki tudod csak. Így van. Találj barátokat. Na. Hoppa. Nekem sem volt könnyű. Nem volt könnyű, nekem sem. Na, erígy. Ugyanezt a 10 emeletesek árnyékába kétem, ahol autókat törnek. Merci jeleket törögetnek, érted, mert gyűjtik a Fordnak az autójeleket. Ez volt, lementetek a játszóra, és ott volt egy csomó bandatárs, nem? Persze. Tudod, minden héten felgyújtottunk egy játszóteret a panelban. Minden héten betörtünk egy kis éjjel-nappaliba, meg egy kis trafikba, ami akkor még mást jelentett a trafik, mint most. De nem radírért, meg egy hegyezőért mentetek az ápiszba. Technokolér, hogy tudtátok szipúzni. Azért felmérném a magyar szülői lakosság idegállapotát így augusztus közepén, hogy így körülbelül a szülők, akik ugye nincs annyi nagymama, nincs annyi tábor, hanem úgy elmész dolgozni, és tudod, hogy tehát aztán gyerekeddel kell lenni. Nem kell mindig szórakozhatni, mert el kell lenni, hogy így augusztus végére mennyire fogysz el mentálisan. Úgy, hogy a szülők nagy többsége emiatt például nem tud közösen nyaralni menni, ha belegondoltok, mert ugye ezt a X-hetet, ami nyári szünet, ki kell valahogy tölteni. Nincs pénzed táborba küldeni a gyereket. Hát ne, persze, nem tudod végig táboroztatni, nem életszerű. Kivenni a szabidat, mert ha mondjuk te veszel ki 2 hetet, a feleséget 2 hetet, akkor vagy meg 1 hónappal, hogy van a gyerekre fölvigyázó ember, akinél nincs nagymama, nagypapa. Na persze, hogy ki van mindenki. Hát mindenki. Igen, a nyári szünetben elhangzott, szülőktől elhangzott, a legtöbbször elhangzott szülői mondat. Hagyjál békét. Na, igen. Menj a szobádba. Menj a szobádba. Ne ítőjétek egymást. Maradjál már csöbben. Szerintem ez. Tehát ilyen szövegbuborékokat rajzolnék a házak felé, meg a lakások fölé nyáron, ahol gyerek van, És most akinek nincs gyereke, az nem értette az elmúlt 20 percet. Az nem tudja, hogy most mi nem. Fogalma nincs, hogy miről beszélünk. Tehát ez akkor értett, ez egy másik univerzum. Te szövegbuborékot rajzolsz lakás fölé, csak ez van, nem? Mikor lesz már szeptember? Ki volt az a hülye, aki szeptemberre tett a tanévkezdés? Ennyiért, ezt a szart. Igen. Na Istenem, na jó van. Anyád miért nem veszi fel? Igen. Oké, okay. Vendégeink lesznek 8 óra után, ha minden igaz. Lehet, hogy már itt is vannak egyébként. A Papa Pia című filmet, ugye tegnap volt a díszbemutató, hogy mondják ezt, hogy ősbemutató, vagy milyen? Díszbemutató. Ős és díszbemutató. Ez a Papa Pia, ez egy ugye zenés film, és hát állítólagosan a nyár egyik nagy sláger filmje lesz majd. Hát meglátjuk, mert eldöntik majd ugye a számok. És hát sokan játszanak a filmen, két főszereplőt látunk, vendégül Szabó Kimmel Tamás és Ostrázi Bernadett érkezik hozzánk. Így van. Aki még gyorsan, aki mondjuk net közelben van, nézze meg az előzetest. Na? Már fönt van a neten? Fönt van, lehet, persze, ilyen kis trélert meg lehet nézni, és akkor utána mindjárt izgalmasabb a beszélgetés, hogy látod is őket. Igen, látok a filmet. De pénteken elmentünk, ez az igazi alázat, gyerekek. Az igazi alázat, hogy a műsorkészítők elmennek, hogy tudják, hogy miről beszélnek. És több helyre is elmentünk. Igen, majd ezt elmesélik a szereplők. Az igazi alázat, elmentünk abba a külön terembe, azokat a rohadt nagy kagylőülésekben. Ó, hát volt egy külön vetítés nekünk. De hát ez az igazi alázat. Na, szóval akkor a filmről beszélgetünk mindjárt. 2 perc múlva 8 óra, itt vagyunk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Because of the cooking. 8 után mondjuk 13 percet. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, Budáról Pestre az Árpád híd az elesett. Kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. És hát nagyjából ennyi, meg kell még szoknom, hogy ennyire nincs közlekedés sírünk. Tehát, hogy ezt hozzá kell szoknom, hogy két hét múlva beindul az őrület, igen, de most még nyugi van. M5-ös Ócsától áll Budapest felé egy baleset miatt egy állít csomópontnál, aki tud, kerüljön, szép napot, ez Babó küldte nekünk. Azt mondja, hogy a 23-as kilométernél két kamion és egy személyautó ütközött össze, amiatt van a torlódás. Leért a kis Zabocska? Most félúton van. Megér? Pocakom irányába. Örülök. Hát ha boldog vagy, akkor mindenki boldog. Na, és gyorsan azt mondja, hogy még egy-két mondat, ami jött. Három fiú van, egy-két hozzászólás, hogy három fiú van. Tegnap Szabin voltam, 3 napot voltam velük, bejöttem dolgozni, pihenek. Azt hittem, én vagyok zakkant, hogy már megint feszekszem velük, teljesen megértelek, nem így képzeltem én sem. Írja nekünk egy szülő, 20 szülő, 22 éves és 12 éves a fiunk, szétszedik egymást, ahogy összekerülnek. Meddig, kérdezi Móni. Hallott, Feri, 22 és 12. A legigazság mondat, a szobátokban nőjétek egymást, ezt Veronika küldte nekünk. Már számolom a napokat szeptember egyik Tihanyban, ráadásul nyáron van szezon, és sok a munka, egy 3 gyerekes anyuka Tihanyból, ezt pedig Bori küldte. Hát ugye ez még az előző témánkhoz a hozzászólások, hogy ki hogy bírja szülőként. De hát van, aki ezt tudja, van, aki nem is tudja. Na, közben pedig megérkeztek vendégeink. Hello, nagy telefonáláson közepette lépett be mindenki a stúdióba, várjatok, beadlak benneteket. Ostorházi Bernadett és Szabó Kimmel Tamás. Hello, jó reggel. Sziasztok, jó reggel. Csáó, várjatok, még nyomunk. És az volt a telefonálás, ezt is, hogy... Ezt is. Jó reggel. Hello, most már van hangot. Jó reggel, sziasztok. Hello, hát akkor ezt kinyomom, mert ez nem is kell. Na, hogy került a tegnap? Nagyon izgalmas volt és érdekes volt. Szerintem egy nagyon fogyasztható és jó filmet láttunk mind a ketten. Egyikünk sem látta még előtte, csak pici részleteket, és akkor tegnap szembesültünk mi is. Kellett-e aktiválni a tapsoló embereket? Nem tudom, a marketing az nem az én feladatom volt. Ki volt lefizetve, hogy először álljon föl tapsolni? Ez érdekes dolog, hogy ti nem is látjátok, hogy tulajdonképpen mi készült. Tehát egy forgatókönyv alapján kell eldönteni valójában, hogy ez egy jó mozi lesz, és az ember beleugorjon, vagy nagyon illedelmesen mondjon nemet, és maradjon inkább ki belőle. belőle. Igen, hát ez egy ilyen örök harc. Meg igen, ez nem egy egyszerű történet, nem? Nem, nem, nem. Meg hát oké, és akkor jó a könyv, meg jók az emberek, megcsinálod a filmet, de utána onnantól a te részed az megszüntet mások kezébe, vagy a vágó kezébe, vagy a rendező kezébe, vagy tehát onnantól igazából ez egy lutri. Vagy na most őszintén nem volt egy munkacím, ugye? Igen. Előfordul. Ugye? Igen, a Papa Pia a film címe, csak ugye mondjuk el, ugye, hát ez egy ilyen kis zenés, táncos, kis bulifilm tulajdonképpen, igen. egy ilyen nyári hangulatú, egy ilyen summer mood film, igen, és hát Papa Pia a címe. Igen. Erre valóban nincs sok magyarázat. Tehát ez már nem a mi asztalunk. Nektek mondjuk, hogy ne a cím alapján döntsön mindenki a filmről. Sok, ugye sokat agyaltak, hogy mi lehetne más, aztán a vezetőség azt mondta, hogy nem sikerült jobbat mondani. Úgyhogy a vezetőség azt mondta, hogy ez jó. A vezetőség egy szivarral szájba, hogy ez tetszik. Ez jó. Papa Pia. Utálunk. A Mamma Mia után tulajdonképpen? Azt hiszem, minden indulhatott. Ugye, igen. Indult. Egyébként látva így a filmet, engem nem zavart, tehát teljesen belefért ez a cím, meg ez a betűk. Szerintem már megszoktuk. Igen. Jó, hát volt egy nagyobb egy évetek. Ugye tavaly nyáron forgott ez a dolog, ugye? Igen. Tehát ilyenkor nektek ez egy, nem is azt mondom, hogy új szitu, de hogy elő kell hívni az élményeket, mert hogy közben már veletek nyilván egy csomó minden más történik. Olyan. Eltelt egy év a forgatás, mire az utómunka, mire moziba kerül, mire forgalmazni kezdik. Hát volt ez egy olyan a film, éves történet. Mondtam, de jó voltam, nem is emlékszem. Aha. Ilyen nem volt. Nem nagyon. Igen. De ti neked volt? Nem. Viszont én hiába nem lehet már csinálni ilyenkor semmit. Én rettenetesen izgultam. Ez körülbelül az első 15 percet majdnem takart szemmel néztem végig. Én ehhez nem vagyok még hozzászokva. Mi az első jet kis jelenetnél mondtuk? Nem, az. Igen, az láttátok egyébként? Most nem. Pénteken mi különvetítésen volt. Micsoda alázat. Előbb láttátok mindig. Micsoda alázat van bennünk, csak elmondom nektek. Képzeljétek el, hogy mi elmentünk pénteken, hogy megnézzük, mert mi nem akartunk a tegnapira elmenni, mert az kicsit ilyen vörösszőnyeges, vonulós, mi kevésbé járunk ilyenekre. Ezért pénteken elmentünk, hogy megnézzük a filmet, hogy mire jöttük, felkészüljünk. És hát egy másfél-két óra alatt el is jutottunk oda, ahol a filmet megnézzük, mert rossz helyre mentünk, fölmentünk a Budakeszi útra. Ne. Oda küldtek minket. Azt mondták, hogy Budakeszi úton van egy ilyen filmmúzeum, nagyon szépvetítő. Ott állunk 11 óra. Állunk hülyén egy ilyen romos épületben, itt nem lesz filmvetítés, mert kiderült, hogy az asszisztensünk nézte el az e-mailt, és akkor mentünk át a film alaphoz. Benéztünk egy moziterembe, ahol egyébként filmvetítés volt, csak a 80-20 elmentét, vártuk, hogy mikor lesz vége, de aztán kiderült, hogy nem. Igen, na, visszatérve megnéztük egyébként, tehát, hogy végig. De azt mondtad, hogy nem nézted meg. De, megnéztük utána pénteken. Elmentünk jó helyre, és aztán megnéztük. Hogy tetszett? Csak elment Baguettel, Bagelért, és nem tudom én. Bagelért, persze, hülye. Mondjuk visszatérve rád, te azt mondtad, hogy izgulós vagy. Én olvastam veled most nem egy olyan rég egy hosszú interjút a londoni kiköltözéssel kapcsolatban, és azért ott te mondtad, hogy a színházi darabokban és az elején még te szoknyában játszott, annyira remegett a lába, tehát az izgulás a te esetedben annyira nem baj. Nem, mert hogy te egy izgulós típus vagy. Igazából csak akkor, amikor már nem tudok vele csinálni semmit. Amíg csinálom, tehát akkor tudom, hogy mi csinálok. Tehát fönt a színpadon még lehet változtatni. Igen. Igen, hát sok múlik a rendező meg a vágón. Tulajdonképpen az ő kezében vagytok, nem? Így van. De azt hiszem, hogy az elején mondtam, egy vállalható és nézhető jó kis buli film lett belőle, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hányan nézik meg, és abból az sok emberből hánynak tetszik majd. Mondjuk el az alapkoncepciót, hogy miről is szól igazából. A célközönséget nehezen tudom belőni, mert olyan dalok vannak benne, ami a mi generációnkat érinti meg leginkább. Tehát szerintem ez egy 40 pluszos film. Ugye? Tehát még a Dunaparti csónakházban azért te se sokat énekelted. Énekelni nem, de a dalok alapján ez egy 40 pluszos film. Közben a kivitelezése meg azért nagyon szól a fiataloknak, de alapjában jöve ugye egy nagyon könnyed nyári történet, egy csónakház körül bonyolódnak a szálak, és közben egyszer csak, hát nem váratlanul, mindenki énekelni kezd. Ugye? Tehát ez egy ilyen nem musical, de egy ilyen zenés film. Jól kategorizálom? Igen, egy zenés film. Egy zenés könnyed nyári ilyen hangulatfilm, amiben nem nagyon a sztorit kell keresni, hanem egyszerűen csak az, hogy jó hangulat. Nagy táncok és nagy zenék. De azért igen. Követhető a történet. Nagyon nem volt bonyolult. Nem valahonnan egy kicsit visszaköszönt. De ugye a zenékkel egyébként olyan értelemben nem lehet probléma, hogy ezek ilyen nagyon nagy, persze nagyon nagy, de nagyon régi slágerek, hogy azért annak idején ott volt a Csini Baba, ami szintén egy ilyen a régi nagy slágerek újra gondolására szólt, és ebben a filmben aztán aztán meg pláne nem, hogy igen, újra vannak gondolva, hanem fantasztikusan újra vannak hangszerelve. Igen. Rakoncai Viktor, aki a zenei szeme vagy vezetője volt ennek a filmnek, meg a Kozma Kata. Egy tehetséges Viktor, így van. Így van. És így van. Hát Viktor úgy. Mire is mondtam az igazságot. Szóval ő... Viktor tényleg nagyon tehetséges, csak hogy tovább lendüljünk. Egyébként ő volt, aki áthangszerelte a zenéket. Tehát ezek igen, ismert igen, dalok igen, már, csak hát mindegyikhez hát hozzá kellett nyúlni, modernizálni. Ez Viktor baromi jól megoldotta. Így van, illetve az elején meg a vége főcímdalt azt ők írták, vagy ő írta, nem tudom pontosan, akkor is nekik megsérteni, de mintha a nevét láttam volna írva. Úgyhogy az pedig új szerzemény. Hát igen, így. És azt hiszem, hogy terve is volt, hogy majdnem minden dalt valami híres magyar zenekar átgondol, vagy újra gondol, és akkor úgy lesz benne, és akkor ebből az elén az Intin Torna Illegálnak a Dunaparti csónakázbába átúszik, mint egy koncert. De én azért úgy vártam volna, hogy legyen még ilyenből több benne, de aztán végül is ez valamiért dugába dőlt. Na, és akkor a sztori csak annyi, hogy ugye van a Papa Pia, aki tulajdonképpen egy piás nagyfater, tehát így lehet a Papa Piát talán megmagyarázni egy kicsit, hogy legyen rá mentség. Próbáltam el. Jelentése van. Ugye Feró, aki hát most nem lelőve a történetet, igazából egy öregek otthonából megszökő nagypapa, és akkor ott indul a történet. Akiben azért van vitalitás. Akiben azért hát nem, hogy vitalitás van, hanem olyan, mint egy 40 éves igazából. A lenyugvonatnak tényleg van ereje. Stól András játszik még a filmen sok más név mellett, hát az ő jelenetei azok zseniálisak. Bucit is hívtuk, ő valamiért nem jött el. Bucit hívtuk, egyébként tényleg hívtuk, szeretnék volna. Igen, de azért őt meg kell dicsérni. Tehát abszolút, teljesen jó. Elképesztően jó a filmben. És hát nekem azt például nagyon tetszett az a vonal, hogy ott olyan idézőjelben volt téve, amennyit szerintem erről kell gondolni, vagy ami ennek a valódi játszási módja. Hát szerintem ő teljesen jól megmutatta. De egy utalomjáték is, ami a Bucinak jutott, nem? Tehát egy női cipőket gyűjtő gangster vezér. Tehát egy ilyen banda vezért, egy ilyen gangster vezért játszani úgy, hát az egy utalomjáték volt, nagyon jó volt. Egyébként, ha már erről van szó, akkor egy nagyon pici kritikát biztos megengedtek, vagy kettőt, vagy ötöt, hogy hogy nekünk, vagy legalábbis nekem személy szerint úgy tűnt, mintha a Bucinak a szövegeit szinte más írta volna. Most komolyan mondom, hogy annyira valahogy rá volt, és ez a fajta idézőjelesség, amit te mondasz, nála nagyon-nagyon érvényesült. Sok helyen valahol pont ezt a fajta idézőjelességet hiányoltam a filmből, hogy tudod, ez a kikacsintás, hogy ne vegyetek minket komolyan. Ez nagyon nagy karikírozás volt a Buci, a többiek pedig a filmben egy külön állat. Ennek szerintem az lehet az oka, hogy az Andris talán erősebben képviselte a forgatókönyvét. Az András saját forgatókönyvíróval érkezett. Mondjuk a nevét Divinyi Réka volt a forgatókönyvíró, és akkor az András talán sokkal erősebben képviselte az ő véleményét a szövegről, és neki talán sokkal több mindent engedtek megváltoztatni, mint például nekem, vagy a többieknek. Azt nekem is voltak ilyen sem mondatáim, persze, de... Improvizáltál? Volt olyan, amit improvizáltál? Igen, volt olyan, hogy mondjuk vagy kihúzogattam jelenetből, ami mondjuk 4 oldal volt, mert 1 oldal volt annak az értelme, és akkor azt úgy Dettivel mindig a közös jeleneteinket így leültünk, és akkor a producerrel együtt átbeszéltük, hogy... Ezt meg mondjátok meg a csúpónak, hogy felejtse el. De valóban Andrásnak talán egyrészt ez a jutalomjáték, vagy ez a tejföld szerep, mi így hívjuk, ebben talán sokkal több mindent engedett meg, igen, sokkal több mindent engedett meg ez a figura, és akkor ott sokkal jobban, vagy lehet, hogy az ő jelenetét már a film közbe vették föl, és akkor ott már lazábbak voltak. De volt egy motorcsarnokos jelenet, azt mondtátok, amit ő egy kicsit túltolt, ugye van egy ilyen üldözős, versenyes, kihívós jelenet, nem mondjuk el, hogy végződik, csak hogy ott versenyeztek egy motorcsónakra, egy kevésbé jó motorcsónakkal. Ugye? De igazából nem is volt a túl, igen, egy ladikkal, vagy hát a filmet gyerekkárnak hívják, nem is őt volt a túl, hanem hogy amikor ezt vettük, ez egy nagyon bonyolult jelenet volt, drónnal mindenhonnan föl lett véve minden, és volt egy valóban egy nagy jacht, ami nem tudom mennyivel tudott menni, meg volt sokkal. Egy motorcsónak, egy nagy erős motorcsónak. És akkor volt egy kis ladik, ami meg volt buherálva, ilyen kézi vömmözős, nem tudom, hogy hívják a motorcsónak. És akkor én meg azzal mentem, és amikor a felvétel volt, akkor persze a kaszkadőrök csinálták a nagy részét, de azért velünk is fel kellett ezt venni, és hát az egész versenyt le kellett járni közelibe. És megvolt, és akkor nekem mondták, hogy álljak félre a Gubacsi hídnál, forgatunk oda a híd alá, vagyis hát nem is mondták, hogy a híd alá, csak keresek egy árnyékot a Dunán, és oda álljak be, és akkor mondta, hogy challenge accepted, és akkor egy árnyék volt a Gubacsi híd lába alatt, és akkor oda beálltam, velem volt két kaszkadőr, meg Mózes Andris, aki a legjobb barátomat játssza a filmbe, és akkor ott így hédereztünk, élveztük a napsütést, és csak így hátra néztem, és láttam, hogy iszonyú gyorsan jön felénk ez a motorcsónak. Jön a Buci. Buci, óvatosan, tudod? Buci, ugye a vizen vagyunk, de azért óvatosan. És akkor, de valóban ez volt, és akkor mondtam, hogy akkor volt egy piros esernyőnk, ugye, hogy a nap ne süsse minket, azt így fölhúztam, de így akkor is jöttek. És akkor mondtam, hogy ez most már így nagyon para, és akkor gyorsan beindítottam. Ez már nem vicces egy idő. Így nekem, akinek egyébként nincs vízi jártasság, én vagy életemben nem vezettem motorcsónakot. És akkor ez a csónak mondjuk a 80-90-nel elhúzott mellettünk, utána a kameracsónak, vagy kamerahajó. És végül a búci belakadt a igazából itt nem is voltunk ott, az a kaszkadőrcsónak volt, mert minket valahogy ott felejtettek. Én ott vártam körülbelül egy órán keresztül a Dunán, mert ők közben kimentek, mert azért ez mégis egy necces helyzet volt, kicsit le kell nyugodni. Én úgy várok a Dunán, felöltöztetve legalább 3 neoprén ruhában, mert nekem be kellett esnem a vízbe. Igen, te beesel a vízbe. Mondom, ha most már vészére is kéne menni, ez most már nagyon kezd kínos lenni, és akkor integetek kifele, hogy ha-ho, vesszük? És akkor mondtam, húha, hát a Detti kimaradt. Basszus, tényleg ők meg ott vannak másfél óra. Sok egy jelent valamiben, mert se vagyunk egyébként. Kettőseinket sem mi csináltuk, mi akkor büfébe kávéztunk, amikor azokat vették. Nem. Szóval az ott para volt, és akkor ott majdnem beleborultunk a vízbe, és akkor én nagyon befeszültem. De ezt leszámítva egyébként, ami elég ijesztő volt ott, és most elmondva talán nem olyan ijesztő, de mondjuk mivel tényleg, ha nincs vízi jártasság, és 3 ember élete múlik rajta, akkor nem olyan jó. Az ott kevésbé szórakoztató a vízen, igen. Egyéteres hullámokon egy nadikkal egyensúlyozni, szóval ezek ilyenek voltak. De összességében meg jó hangulatú volt. Mennyi 51 napot forgattunk, és igen, sok-sok. Hát ez egy komoly koncentrált meló azért. Hát ez az volt. Nyilván ez nem látszik, de azért ez egy komoly meló. Ilyen, igen, 50 napot forgatottak, és 200-at utomunkázták a piranyát. Gondolom meg. Hát egyébként például azon fogtam a fejemet, hogy 3-2 napig kell bicikliznem Budapest különböző pontjain, 40 fokba egy bőrcsekibe, és akkor ott bicikli, hogy ez majd milyen jó lesz, hogy ahogy az apukámhoz megyek a filmbe. És akkor ez egy 4 másodperces nincs, hogy így Árpád híd, Margit híd, tekersz a rakparton, és ott a vége. De én is ugyanez volt. Mondom, na végre, büszke leszek rá, utálok futni, és egy több mint egy fél napot végig futottam a forgatás alatt, és mondom, na, legalább erre hivatkozhatok régi tesi tanáraimnak, hogy azért erre is képes vagyok. Futottál? És így egyszer, mint egy statiszta átfutok valahol hátul, nem is kellett volna ott lennem valahol, de nem tudom, hogy kerülök oda, és az egészből semmi nem maradt meg. Igen, te ugye a Bucinak az asszisztense vagy. Igen. Tehát volt szerelmem. Igen, egy volt szerelem, és közben a Buci asszisztense, akiben még azért maradt valami. Kettőszerepben, igen. Revicki játszik még benne, hát igen. Nem tudunk mindenkit megemlíteni, csak azért a húzó neveket, nagy neveket, tehát ő is szenzációs, ő ugye egy ilyen kis hajléktalan, aki beköltözik a csónakházban, hát fantasztikus abban. Nincs sok szerepe, de zseniális. Hát zseniális igen, benne egyébként. Ő már abban a társadalmi státuszban van a színészileg, ahol... Ő már csak kileteszi. Egy húzó néve. Tetszett tegnap egyébként? Ugye én gondolom, oda jönnek, gratulálok, hogy ezzel kezdtük a beszélgetést. Taps volt, örültek? Mit mondott a szakma? Igen, hát a szakmával nagyon nem beszélgetünk, nekem nagyon sok operatőr barátom volt. Már egy ideje nem beszéltek. Ő se rólam, de sok operatőr barátom volt ott, és akkor nekik nagyon tetszett, elmondták azokat a hibákat, amiket körülbelül is én sem tudnék mondani. De... Mondták, hogy ezt a csupónak mondjátok. Köszönöm. Ez rendezés, köszönöm, ott a csupó, neki mondjátok. Nem, de alapvetően azt éreztük egyébként, hogy működtek a poénok, nyilván sok drukker is ült, tehát ez így megítélhetetlen premier mindig, de hát majd azért mondtam én az elején én is, hogy majd elvárjuk. Hogy a közönség eldönti. Hogy tetszik, mert ők lesznek az igazi. Persze. De most mész vissza Londonba? Vagy ez most egy hosszabb az a költözés? Egy kicsit hosszabb, de körülbelül egy hónap múlva megyek is vissza. Uh-huh. És ott még mindig pincérket? Nem. Legyünk hát... az étterem. Amikor az interjú készült, akkor legalábbis én azt olvasom, hogy milyen szép, hogy te elvégezted a színművészetet, itt volt egy nagy szereped, és utána kimentél azért, hogy megtanuljál angolul, és a színészkedést pincérkedésre cserélted. Hát... Ezzel nagyon szoktam vitatkozni, mert én nem cseréltem le semmit semmivel. Ugyanúgy folytattam azt, amit itthon jártam, castingokra forgattam. Viszont amikor megkaptam a filmszerepet, akkor a japán étteremből kirúgtak, felmondtam, aha. És mikor visszamentem, akkor hostessként mentem el egy elegánsabb étterembe. Aztán onnan is kirúgtak, meg felmondtam, meg ilyen. Lehet ennek azokkal. Viszont a nyelvet közben az ember baromi jól megtanulja. Kicsit sokat járok haza. Lehet, hogy a munkáltató nem szereti annyira, hogy mondjuk 2 havonta 2 hónapot itthon vagy. Igen, mindegy, is csak ne az legyen a vége, mint a Huibernél. Nem, ő nagyon sokat megy el. A Huiber mindig elmegy. Ő is pincérkedéssel kezdte aztán. A Huiber mindig elmegy. Na jó van, hát mi nagyon drukkolunk ennek a filmnek. Mi szerettük, megnéztük, mi nagyon sokat röhögtünk rajta, úgyhogy reméljük. Szektor. Mert amikor azt mondtad, hogy nagyon sokat röhögtünk, akkor ránéztél Janire. Nem, voltak kifejezetten vicces részek, tényleg szerettük. Sex on me. Sex on me, nagyon szerettük. Sex on the me, nagyon szerettük. Az már most szerintem beiget. Úgyhogy drukkolunk nektek, meg köszönjük hát az alkotóknak is, az egész stábnak nagyon-nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Így van. És a film engem alapnak, hogy ne kelljen magyarázkodni. Köszönjük szépen Osarázi Bernadettnek, Szabó Kivál Tamásnak. A Papa Pia című filmről beszélgetünk. Csütörtöktől egyébként mehet mindenki már megnézni, mert játsszák. 8:30 pontosan jövünk nem sokára a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. 3:49 van pontosan, mi pedig a Papa Pia című filmről beszélgettünk Osarázi Bernadettel és Szabó Kimmel Tamással. Azon gondolkozom csak, hogy én azt mondom, hogy csütörtöktől van a moziban, nem, hát azt mondják a fiúk, lányok, hogy már mától. Bizony. Igen. Tehát akkor ez egy ilyen premier előtti? Már mehetsz, akkor amikor megvan, egy csütörtökön van ugye moziváltás. Aha. De akkor ez egy ilyen előrehozott, akkor mától kettől már lehet látni kis a moziban. Kis marketing tevékenység szerintem az. Igen. Szokott az új film bejönni, biztos kitalálták, hogy... Igen, tehát ne higgyetek Balinak, Bali hülyeségeket beszél, igen, nem csütörtökön, nem mától. Egyébként ők egy előzmények nélkül így hirtelen így van egy... Hát lehet, hogy csak mi nem tudtuk. Nem, mert sokan ezt sokszor csinálják. Sokszor van ez persze, hogy már előtte két nappal mehetsz, megnézheted, igen. Igen, csak az én fejemben ugye a csütörtöki moziváltás volt. Na, még valakit fölhívunk, mert szerettük volna megszólaltatni a mi nagy kedvencünket, igen, akit ugye dicsértünk a Stoll mellett, a Revicki mellett, meg hát Tamás mellett és Berni mellett, mert ők is nagyon jók voltak. Ferohút, aki viszont hát ma nem tudott bejönni, mert hát szegényt egyrészt szétszedik, kettő koncertezik, és sajtókörúton van, és mondta, hogy nem tud bejönni, de telefonon nagy... azért nagyon szívesen beszélget velünk. Mi is velem. Nagy vizit volt az otthonban, és sajnos pont így van. Igen, találtak nála valamit, de telefonon azért itt van velünk. Nagy Feró, hello Feró, jó reggel, ciao ciao. Jó reggel, Rádió 1. Hello. Nyugtass meg, hogy teljesen vállalhatóan konszolidáltan viselkedtél tegnap, éjfélkor elköszöntél, és kettő darab vörösboros kulát fogyasztottál. Nem, egyáltalán nem ittam alkoholt, mert a feleségem hiányzott, én voltam a sofőr, készeljétek el. Ne csinálj, ilyen kemény az asszony, hogy kiadta, hogy te őszik, te vezetsz. Ez szép. Ingyen, pedig ingyen potya pia volt, és nem tudtam kiasználni. Ilyenkor mindig csomagoltatni kell egy üveggel. Hazaviszed és megiszod otthon. De ez egy nagyon nemes gesztus, hogy az embert ünneplik, filmbemutatóra megy, ahol ő az egyik főszereplő, hanem a főszereplő, és átengedi asszonykájának az ingyenpiát, te pedig vezet. Hát ez a férfi új alázat, ez nagyon szép. Hát figyelj, de ritkán vallja be az ember, hogy hát a felesége is tud piázni. Jó, te mondjuk elég sok ember előtt elmondtad most ezt. Én is nagyon jó. Na figyelj, hát megnéztük ezt a filmet már pénteken, nem tudom, nyilván nem hallottad az előző beszélgetésünket ugye Bernivel és Tamással, de mi láttuk, és nagyon szerettünk benne. Azt gondolom, hogy egy abszolút testhez álló, könnyen lehozható, nagyon friss, fiatalos kis szerep a tiéd, amit látszik, hogy csípőből hozol, és ami nagyon fontos, hogy látszik, hogy baromi jól érzed magad ebben a szerepben. Egy piás nagypapa, aki viszont még rocker bulizik, és nem hajlandó öregek otthonában, hát hogy is mondjam, haszontalanul tengődni. Ez az alapsztori. Ez teljesen így van, sőt, annyira így van, hogy megnéztem, tegnap én is megnéztem a filmet, és úgy döntöttem, hogy Nagy Feró név az elfelejtve, és a jövőben Charles Bronzolaj lesz a nevem, hogy lehessen látni, hogy az öregek is tudnak valamit. Jó, mondjuk abból az öregek utonából nagyon kilógtál, Feró, tehát hogy azért 80 pluszban ott volt vagy. Mindenki, téged beraktak oda, nem tudom, 65-70 évesen, tehát onnan azért nagyon kimozogtál, amikor mész a folyosan. Nem, de várom a Papa Pia 2-t. Úgy érzed, hogy lesz? Uh-huh. Hát szerintem ennek kell legyen folytatása. Ez egy tündéri kis film, családi film. Egyetlen egyszer akartam elengedni egy picit, hogy mondjuk a vulgaritás irányába az ógot, és rám szólt a Csupó Gábor a rendező, hogy nem, ez családi film, ebben nem beszélünk csúnyán. Pedig nagyon kellett volna néha szerintem pont az, hogy kicsit leugorjunk erről a nagyon mézes, mázas történetről, és néha legalább a te szádból jó lett volna egy-két, ami belefér, meg ami szórakoztató. Egy 700-át vagy, a kis késik. Azt a leborult szivar is. Azt a leborult szivar, ez a szivar az már Janus, igen, leborult szivar végét, az nem jó. Egy családi film. Ebből látszik, hogy a Gábornak nem sok rálátása van a magyar családok életére. Igen, ott azért mindenki csúnyában beszél. Miért azért nagy meló volt neked is, hogy pont nyáron forgattátok így a koncertek mellett, ezt hogy tudtad összehozni? Hát nyáron fesztivál, jöttök, mentek. Általában úgy szervezték meg, hogy reggel 6-ra érkeztünk haza Csíkszeredáról mondjuk, és 7 órakor kellett kamera elé állni, úgyhogy időnként ez iszonyú nehéz volt. Mert... Nagyon nem kellett rájátszani arra, hogy a fáradt nagypapát hozzá. Nem, a fáradt öreg nagypapa, hát nem kellett. Meg aranyalbum otthon, meg ilyenek, hát ne vicceljünk. Tényleg ez a neve az otthonnak, aranyalbum, ez megvan aranyalbum, aranyalbum. Nem tudom, hogy figyeltétek-e, hogy mekkora sztárok ülnek ott az asztaloknál. Egyenként be lehet azonosítani mindegyiket, a csajokat, az öreg öregcsajokat is, az öreg rockstárokat is. Igen, abszolút, persze, mert ilyen nagy cameo szerepek vannak így, egy-egy beugrás, hogy mész végig a folyosón, és ott belehallgatsz mindenki fülesébe. Persze, persze. Volt, hogy lesérültél, vagy fejem vágtak, vagy majdnem kiverték a szemedet a verekedős jelenetnél? Volt, igen, Mózes Andris, ugye van egy jelenet, amikor meg akarja dobni a fiamat, illetve egy székkel akarja fejbe vágni, az unokámat, bocsánat. És kicsit nagyobb lendülettel jött, én pedig nagyobb lendülettel mentem oda, nem vagyok egy igazi színész, meg kaszkadőr, és a szék úgy eltalált, hogy felszakadt a fejem. De nem vállalták, nem voltak kaszkadőrrel, tehát volt valami kiugrós jelenet, és azt is megcsináltad. Igen, mert azt mondták, hogy lesz itt egy jelenete, nyugodtan menjél a büfében, majd ezt megcsináljuk. Mondom, mit? Csak mondják, hogy ki kell ugrani, mint egy másfél méter, vagy két méter magas egy ablakon, ki kell mászni, nem kell ezt ugrani se. De hogy nem, mert ha megsérülök, akkor mi lesz a forgatással? Tehát kiderült, hogy ilyenkor nem azért féltenek, mert hát nyilván a filmet féltik. Persze, hát naponta azért a stáb elég drága, mire fölépülsz egy szomnyaktörésből, igen. De mondtad, hogy gyerekek, ne alázatok már meg, hát azért sokat én másztam már ki már egy méteres ablakon, úgyhogy a férben tüvöltözött az asszonyal, hogy ki volt az, te meg másztál lefelé. Csak nem ugrottam. Balázs, ne haragudj! Balázs, ne haragudj, nem is értem, miről beszél. Persze, egy gatyába szaladtam el, persze. Mindannyian látom már mesztelenül az erkélyen. Novemberben úgy, hogy vártuk a menekülő utat, hogy visszaengedjenek. Hát ez mindannyiunkkal előfordult, ez igaz. Igen. Igen, de kézzed az apja jött haza. Na, ilyen sztori még nem volt, hát tudtam, hogy te be tudsz jót mondani. Jó, hát, mert egy másik csávó lett volna akkor, hogy az ember leáll esetleg egy karatéra vagy valamire, mert így menekülnöm kellett, mert az öreg úgy megvert volna, hogy na. Igen, papa elől menekülünk, férjekeverekszik az ember. Jó van, szerették egyébként tegnap, ezt a Tamásiktól is megkérdeztük, nekünk az a visszajelzés, hogy jó volt tegnap, szerették, tapsoltak. Én úgy éreztem, hogy nem, én úgy is érzem, és szerintem biztos vagyok benne, hogy ez az év filmje lesz. Például nagyon jól nézhető, aki arra gondolt, hogy ez egy punk film, akkor azt téved, nem. Ez egy jól nézhető, nem is musical, ez nem jó mondani rá. És tudod, mi az egyik legnagyobb meglepetés nekem? A Tetti, ahogy énekel, azok a régi dalok újra, hát az, ahogy hívják, a Viktor pedig iszonyúan... Nagyon jól meghangszerelte a zenéket, 21. századi zene van, a Detti nagyon jól énekelte a nótákat, a Kovács Katinak ugye van a nótája, nem leszek én a játékszered, igen, az a vége, a nagy jelenet, igen, a szakadó esőben. Egy más, hogy mondjam, egy más szituációba került bele, de Detti ezt olyan jól énekelte, annyi, nekem azt például nagyon tetszett, hogy nem azt gondolom, hogy hát ez az a régi nóta, hanem egy padonat új nótát hallottuk. Jó, jó a film, én kézzel én is szerettem, pedig hát igaz, hogy én nagyon romantikus alkat vagyok, de hát akkor is szerettem. Híves vagy romantikára. Igen. Azt hittük, hogy azt mondod, hogy és te mi lepődtél meg, hogy 30 napra utalnak. Nem, ő cashbe kérte napi pénz van, gyerekek, csak cashbe. Nem várjuk meg a premiért. Egyet megállapítottam, hogy gyerek, egy szerep volt, amelyiket nagyon eltalálták. Az voltam én. Igen, figyelj, én azt gondolom, hogy a leginkább te vagy úgy önazonos, hogy te ezt egyszer rutinból lehozod, nem is nagyon kell színészkedni, mert egy csajozós, életvidám, rock'n'roll szerető, bulizi szerető, piázós nagyfater, aki egyébként szereti élni, szereti az életet. Tehát nagyon nem kellett neked maníroskodni, meg színészkedni. Egy olyan történetbe keveredek a filmbe, így nem árulom el a filmet azért, de ahol ugye hát két csajjal el kell mennem. Hát el kellett menjek, hát most mit csináljak? Most én ezzel nem értek egyet. Ne viccelj, tudjuk mindannyian, hogy a meló az meló. Igen, csak amiatt van. Nem úgy valaki azt gondolja, hogy tényleg beültem volna két csaj mellé, és elmegyek a tengerpartra. Helyt kell állni. Vannak olyan élethelyzetek, amikor helyet kell állni. Jól van, mi nagyon szerettünk téged is ebben a filmben, úgyhogy imádunk, szeretünk. Drukkolunk a filmnek, a szereplőknek, tényleg, a zene is jó, úgyhogy reméljük, hogy sikeres lesz. Szeretni. Jó, Ferókám, vigyázz magadra. Puszilunk, köszönjük szépen. Ferónak, köszönjük, ciao, szia Feró, köszönjük. Én annyira bírom őt. Én szeretem az önazonos embereket. Nem? Hogy 70 úgy él, azt mondja, azt csinálja, olyan a vászon, tehát egyszer belülről jön valami, nem? És az ember működik. Megy, semmi koncert, manír, semmi felvett gesztus, tehát ezt olyan 40-50 éve, és tök jó, nem? Mindenféle megilletődöttség nélkül. Igen. Na jól van. Most már tényleg csak a bucit kéne felhívnunk, gyerekek, már minden szereplővel beszéltünk. Kilenc után. Tessék? Tessék. Na, kilenc után. Szerinted csörögjünk rá. Élőben van? Na, ez... ez jó kérdés, igen, nem ez... tudjuk. Nézzük meg. Nézzük meg. Megsimogatnánk őt is. Egyébként tényleg baromi jó benne. Nagyon jó. Szenzált. Ez elmondtuk, az ő szerepe a legjobb egyébként. Na, mindjárt rájuk nézünk. 5 perc, a pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 10 perccel itt vagyunk. Mi van az M5-ösön? Baj van? Igen, igen, azt mondja, hogy... Azt látom, hogy trafi van az M7-ösön a 145-ös kilométernél, de ez nem az M5-ös. Azt írják, hogy a Budapest felé, és milyen kristálytiszta logikát az agyad vág, mint a beretva. Budapest felé a 23-as kilométernél egy teleautó és egy két személyautó ütközött össze. És már több kilométeres a torlódás, nagyon-nagyon sokan írják, szóval aki teheti, az a 30-as kilométernél Ócsánál térjen le a pályáról, és az 5-ös főút felé kerüljön. Köszönjük szépen, János. Nagyon szívesen, és én is köszönöm az útinformát. És mi van az M7-esen, amit te mondtál? Ó, csak egy trafi. Ja. Az nyugi, az 145-ös kilométernél az semmi. De lehet, hogy fix vagy nem fix, nem tudom. Váci kifelé elmű előtt van még egy balesetünk, Gábor küldte nekünk, és az Árpád híd is elesett valamiért. Budáról Pestre. Ennyi, gyerekek. Egyébként néma csend és uborka szezon. Még két hétig, aztán majd szeptembertől kezdődik a muli. De úgy valahogy azt látom, hogy hírekben is. Tehát, hogy nyugalom. Békesség, kivéve Észak-Koreát, de hát... Bizony, persze. Ő nem nyugszik. Csak húzgálja ezt a bajuszt, Nem akar ő semmit, csak egy nagy szájú. Semmit nem fog csinálni, csak egy nagy szájúskodik igazából, de folyamatosan látom naponta, hogy megy a cica harc. Ami nem annyira cica harc, de egyelőre még csak egy ilyen verbális kumite zajlik, ugye nem a Trump tudom, és nem, a... Nem lehet tudni. Az biztos, hogy komolyan veszik. Tehát komolyan veszik. Hát nem tudod nem komolyan venni, ha az országodat fenyegetik, de hát nyilván tudjuk, hogy emberünk azok. Guamra is, Japánban is elkezdtek telepíteni légvédelmi rakétarendszereket, tehát hogy azért vannak arra utaló jelek, hogy azért ezt a nagyhangú kisegéret azért komolyan veszik. Igen, mert tudod, hogy nagyhangú csak, meg kisegér csak, de nála van a gomb. Igen. Ugye? Meg túl közel van hozzá Szeul. Hát erről beszéltünk, igen, hogy igazából elsősorban ő inkább Dél-Koreában tud a nagy kárt tenni. Ugye nem Amerikában, hát azt valahol már leszedik azt a rakétát, vagy magától a vízbe esik. De hát igazából Dél-Koreában nagyon közel hozzá. Na, az nagyon érdekes, most pont láttam az orosz külügyminiszterrel egy interjút, és hát illetve igazából csak nyilatkozott, nem interjú volt, és ő mondta, hogy mérsékeltebb hangvételt kellene megütni az Egyesült Államoknak. Oroszország külügyminisztere. Hát ez egy nagy geopolitikai játszma. Mérsékelt a bankvédelmet, légy szíves. Viszont bocságot kérünk. Őket fenyegetnék, tudod. Atomcsapásak az oroszok hogy reagálják. Tehát a Putyin mennyire lenne mérsékelt, vagy mennyire lenne visszafogott. Mennyire mérsékelt. De azért az oroszok mondják az amerikaiaknak, hogy csak gyereke, nem kell azért ezt itt. Nem kell azért ezt itt túlságosan komolyan. Amennyire ők mérsékeltek Donetszkben. Azért a Trump most megint nagyot húzott ezzel, vagy hát érdekeset. Ezzel a neonáci ellentüntetésen zajló két napig gondolkozott rajta, hogy mit mondjon erről. Igen. Az egész történetről, és hogy elítélje, vagy ne ítélje őket. Neonácikat. És nem ítélte el a neonácikat, majd aztán visszament a fejrázba, két napig gondolkozott, és akkor ott úgy meggyőzték, hogy azért hát ez csak kéne mondani hát valamit. Csak kéne mondani valamit. És akkor úgy két nap után mondott is. Igen. Tehát, hogy kettő napot várt. És aztán jöttek a helyesbítések, és a magyarázkodások után a közben. El volt foglalva, ezt a friszkót minden nap belőni. Azt mégsem úgy értette, hanem úgy értette, hogy... Elítélte a rasszizmus. Hát ideje volt mondjuk két nappal ugye az események után, de legalább reagált. Hát kellett idő, míg átgondolja. Szabin volt. Állított. Persze, hát most... Szabin volt, átgondolta. Igen. Na jól van, a hármas ugrással tartozunk még, ugye? Azt nem játszottunk. Azt még nem, úgyhogy toljuk le. Jó, ne dolgozzak hiába. Jó kérdéseket tettél össze? Nem. Sose dolgozol hiába, hiszen holnap is lesz játék. Tudod, hogy ami ma megmarad, az megy át holnapra. Persze, tehát én már mindenek örülök. Én igyekszem gyorsan nyomni a vesztes hangot, hogy ne kelljen túl sok kérdést írnod. Tegnap is szigorú voltam. Ja, tehát tulajdonképpen a játékosok azért nem nyernek, hogy a Janinak ne kelljen annyit dolgozni. Hát persze. Igyekszem azért mindig friss kérdéseket feltenni, vagy pedig átírni a régieket, vagy pedig valamelyik is írt az egyik kedves hallgató, hogy most nem konkrétan erre, de kb. Ez a kategória. Ez a Waterloo-s már volt. Hát Istenem, ez a kvíz műfaj, ez ilyen. Megvan neked az összes kérdés a számítógépen, amit valaha írtál? Nem, egyel több van. Mindig már előre dolgozok. Nem. Most hát a vágónak legyen ön is millió, most mi könyve van meg. Emlékeztek, hogy ez megjelent könyvformában, legyen ön is millió. Persze, és töltögethetted. Ugrásban azt például nem tudom használni, mert ugye ott többféle, ugye négy különböző opció volt, azok közül kellett kiválasztani. Aha. Tehát egy kérdés és négy opció. Na most én abból a négyből egyet tudok használni értelemszerűen. De nincsenek meg sajnos a kérdések. Volt egy kis malőr az egyik frissítésnél, a laptop frissítésnél, amikor elvittem a oprendszert frissíteni, és akkor így véletlenül 300 000 összegyűjtött legyen ön is milliómos szép kód, minden kérdés. Az a baj, hogy itt körülbelül ez történt. Igen, körülbelül ez történt, és akkor kérdezte a srác, hogy asztalról minden mehet kukába? Persze. Hogyne, persze. Mindent, és ugye még nem töröltél le? De. Haszontad mehet. És töröltek mindent? Ha, pár ezer kérdés, igen. Egy olyan 6000-et körülbelül. De elkezdted újra megírni. Persze. Hát, hiszem, fel volt arról egy nyomtatott, lefűzött sirálypapíros verzió. Tudom, hogy azért te nem bízol semmit. Tudom, hogy te nem bízol semmit a véletre. Napi 10 kérdést kiírtál ceruzával, kézzel sirálypapír, amit lefűztél utána egy spirálfüzet. Ja. Fő a biztosítás. Két lapkozi indikó. Két példány. Biztonság egyik letétbe az ügyvédnőmhöz. Tudom én. Precízebb vagy te annál, hogy csak úgy 100 000 kérdés csak úgy ott eltűnjön. Nem volt ilyen külső merev lemez, hogy még nem lehetett hova tárolni, nem? Nem. Most már lementem egyébként. Volt azért csak pendrive vagy valami. Volt, de hát az... Ja, nem mentettél. Nem mentettem. Nem. Biztonsági mentés minek? Nem kell az. Na jó, van, megnézzük akkor ki a játékosunk, már itt is van. Fekete-fehér? Igen. Nem. Fekete. Haló? Igen, nem. Haló, szia Balázs. Hello, ciao, Laci, szia, honnan hívtál minket? Én Tihanyból. Olyan temperamentumosan köszöntél be, hogy konkrétan szivárványt látok, annyira hangos volt. Kicsit hangosan adtalak be. Mit csinálsz Tihanyban, Laci? Hát éppen egy üzletben vagyok eladó, a Tihanyi Paprikaházban. A Tihanyi Paprikaházban vagy eladó? Mit árulsz? Mind a cukrot. Én paprikát, mint ahogy adódik a ház nevéhez. Hát, tudhatjuk, érted, hogy a Tihanyi Paprikaház nem árul-e már szilofonokat. De és hát jó. Mit tudom én, érted? Hát lehet, hogy újítottok egy kicsit. Bevittettünk levendulás termékekkel. Na, tök ezt mondom. Tök jó, és biztos van egyébként Makon hagymaház, nem? Makon, ott biztos. És hogy megy a paprika? Döcögös. Paprika minden formában? Tehát por formájában, csípős formájában... Csípős, erős, granulátumban, spréformájában. Fölfűzve. Így van, mindenfélénk van. Ki veszi meg? Tehát a magyar nem vesz paprikát a Tihanyi nyaralásnál, mert neki van otthon. A külföldinek nem kell mennem, is nagyon érti. Nem? Mind a kettőt tévedtünk. Igen? Igen. Veszik? Mindenki veszi. Minden nem megy valaki meg. Nyaralni Tihanyba, megnézi az apátságot, ugye, próbálja a visszhangot megkeresni, ami már nincs. Bemész a paprika. De van! De van, ne magázz! Emlékeztek el, volt egy ilyen hanyas vagy tenisznó. Kezdi csokkolom, ki csokkolom. A hölgy? Én a felesége vagyok a Lacinak. Aha, neki ja, se ott se könnyű az élet, Lacikám. Ott se könnyű, neked se könnyű. Laci fér van. Akkor a reggel kezdődik. Hogy hívják a párodat? Gizi! Ó! A Gizi arról lehet olvasni állandóan a neten, hogy nincs visszhang. Visszhang az mindig van. Van. Aha, csak jó helyre kell kiabálni. Jó, nagyot kell kiabálni. Itt nem a legnagyobb forgalomba. Aha, és ha úgy halljuk, Laci, hogy nálatok Gizinek hívják a visszhangot. De van. Igen, Gizike remek visszhang. Igen, néha önálló életre kell. Gizike, és te is árulsz? Nem, én teljesen más csinálok. Mit csinálsz? Ellenőrzöm a férjemet. Jaj, de jó is az, hát nem ám csak úgy Laci bemegy a munkahelyre, csak úgy paprikát árulni, hát aha, kell egy kicsit ellenőrizni néha. Így van, én számolom este a pénzt. Ja. Hát ez... Felelősség teljes kemény munka. Így kell csinálni. A férj megkeresi, a nő megszámolja. De hogy így időnként berobbansz az üzletbe, és mit csinálsz? Paprikát árulok. Ellenőrizni kell. Mi van az asztalon? A lábam. Hát így... Jó, hát kell, kell azt. Na és hogy megy a balatoni élet, Gizikém? Jó idő van, jönnek a turisták. Vannak, igen. Sokan, a mennyiségre nem panaszkodhatunk, hát a minőség az változó, mondjuk ezt. Szép finoman. Hogy méritek a minőséget? Hogy mennyire udvarjas, vagy hogy mennyit költ? Vagy hogy... Is köszönést is. Azt nem igazán ismerik, tehát az felejtsd el. De a külföldi se? Vagy ezt inkább a magyarokra mondod? Hát szó-szó. Aha, tehát se a magyar, se a külföldi. Igen, ha kibérelnek bármit is, akkor azt hiszik megvették, nem bérelték. Úgyhogy... Kicsit rádióban vagyunk! Az élet, igaz, de szeretem. Nagyon jó, zajlik az élet nálatok is. Hát olyan, hogy itt a központban, hogy ne. Ki volt, aki dudált? Gogó postásunk volt, igen, a Lajos. Gogó postás? Ez tetszik? El kell mennem Tihanyba, egy jó gogó postás. Hát már mióta hívunk? Hát, voltunk már mi egyébként. Mi az a gogó postás? Voltál és nem is jöttél be. Bedobja a levelet és közben. Hol volt? Laci, hogy nem mentem be hozzátok? Valóban nem mentem be, valahogy nem éreztem ellenállatot. Pedig elég kirívó. Már volt, arra gondolsz. Hát, természetesen. Valahogy nem éreztem ingerenciát, hogy paprikát vegyek. Tehát, hogy úgy nem éreztem. De legközelebb akkor bemegyek. Van itt más is. Levendula sör, levendula párinka, levendulás üdít, mi van még? És valami... Levendulás borunk is, minden van. És valami levendulás? Ilyeség is pistáció. Szappan is van. Na jó van. Figyeljetek, akkor maradjatok ketten, és akkor hogy összerakjátok a játékot. Ami nem megy az egyiknek, megfejtenek. Összerakjátok, amitek van. Jó, mehetünk? Igen. Minek az istennője volt a görög mitológiában Afrodité? Így szól az első. Hát ez... A szerelem. Így van. Hát van. Ügyes vagy, Gizi. Gizi. Urat kiszolgál, vagy mit csinál? Tessék? Urat kiszolgál, közben nagyon elhallgatott. Nem, csak már itt közben hallják a rádióban, és már elég sokan összegyűltünk, dudálnak meg, elveszik a figyelmünket, nagy de jöhet a második kérdés. Így szól a második kérdés. Nem kell kapkodni, Gizi. Korzika. Korzika szigete, ott volt Napóleon. Számüzetésbe. Nem. Tamás? Korzika? Már ott a Tamás. Korzika. Milyen? Korzika. Várjál, ki a Tamás? Ki a Tamás? A másik. Ő meg a szeretőm. Micsoda? Ő meg a szeretőm. Ja, jó. De már az urat tud róla. Gizi, nagyon szeretlek. Nagyon jó. Amíg az urat árul a paprikabolba, ti a vízi-bizikli kölcsönzőbe üzitek az ipart. Klassz az? Jó is az, jó is az. Na, Korzika, várjál, Napóleon ott volt számüzetésben, de... Nem volt ott számüzetésben. Szentihon a szigetén halt meg, de ott volt számüzetésben. Jaj, volt. Volt, mindegy, miért, de ott volt. Akkor volt. Igen? Igen. Na, mondjál valamit, Laci, ne hallgasson ennyire. Korzika, mondjál valamit Korzikára. Vagy te, Tomi. Tomi, Tomikám. Tomikám, szívem. Szívem. Tomi Kárszívem. Franciaország. Na jó, most már csak a jó indulatomon, mert olyanok vagytok ki is, mint így. Az. Igen, én nem mondtam. Nem pakolok közben, nem érek rá. Nagyon jó. Persze, nem igazából. Én Tomi Pakolosi vagyok. Nem tudom, én csak pakolni jöttem, adjanak engem. Mi legyen a harmadik kérdéssel? Mehetünk, majd legfeljebb ummozunk. Jó, ment a második is. Milyen szabadon élő egzotikus állatokkal találkozhatunk Gibraltár utcáin? Gibraltár. Aha. Gibraltár. Ó, ezt mindig... Nem kérdezem, hol van. Ott volt számomra. Emlősök? Kicsit balkobázunk, emlős? Emlős vágó úr? Élőlény? Igen. Isten vágó úr, meghatalak? Várj, most hív valaki, ki legyétek hív? Föl, vedd föl, vedd föl, vedd föl. Ki az? Vedd föl. Ki az? Nem tudom. Hát én majomra tippelek, de nem vagyok benne. Jó, szállom. Hát kirőjjük a keszedbe. Jó. Így van. Nagyon jó vagy. Gizi, nagyon jó vagy. A megfejtés volt majom, vagy aki hívott, arra tippeltél. Hát megmondom, hogy nem tudom, hogy mindjárt megnézem a hívás listát, ki hívja az én férjemet. Hoppá, hát az, és aztán... Hát biztos a szeretője. Lacikám, ugrott a bal kezed, ahogy hallom. A szeretője, Tomi. Jó, de szép történet lenne. Kiderülne, hogy Tomi nem csak Gizivel, hanem Lacival is. Csodálatos tihanyi történet. Küldjük az ajándékcsomagot nektek, jó? Ja, köszönjük szépen. Lacikám. Minden jót kívánunk az elkövetkezendő két hétre, mert szeptembertől iskola, és én már alig várom. Már miért? Ugyanis három gyerekünk van, ugye, Lacika? Három. Csak Lacikától. Igen. Lacikám, hosszú életed lesz, és kitartást kívánunk a sok boldog évhez még Gizi mellett. Nagyon szépen köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Na, nektek is minden jót, Cika. Laci nem köszönte meg annyira. Jaj, Cikától, sziasztok, mikor jöttök akkor ti adba morning show-zunk? Kisely, szeretén majd kiszabadítsunk onnan, mi börtönbe vagy. Jaj, szuper lenne. Lacikám, halva az asszonyt, kitartás neked, jó? Ennyit tudunk kívánni. Köszönöm. Ebben minden benne volt. Ciao. Jó van. Ő vette, hogy miért mondom ezt. Ő értette, hogy ezt miért mondom. Tomi, téged nem köt a papír, költöz a déli partra. Tomi, most hagyd ott ezt a brigádot, meg fuss, amerre látsz. Így van. De helyesek voltak. Na, nagyon aranyosak voltak. Kis tihanyi betekintés. Hát itt megnéztük, hogy mi a helyzet tihanyban. És egész tihany együtt élt a játékkal. Igen. Dudál, konkrétan dudáltak, jöttek, mentek. Ott most felbojdul mékkasként működtek együtt a tihanyiak. Megvan a nyár sztoria tihanyban. Anyád ér, dudász! Ja, bocsánat, dicsértesség, tiszteletben! A gogó postás az engem még mindig érdekel, hogy hogy gogó. Timika a gogó postás, ő vajon? Tehát ő mit csinál? Szerintem nem rudatfényez, csak úgy megy. Ő nagyon szalad, nagyon megy. Na jól van, mert szerettem. Én szeretem az ilyeneket, amikor egy pillanatra betekintesz egy hallgatód életébe, és akkor úgy ott vagy. Közben történnek a dolgok, kiszolgál, jön, megy, postás jön, feleség jön, Tomi jön, Laci ott van, és úgy kapsz egy kis ízelítőt, hogy milyen ott tihanyban paprikaárusnak lenni. Tök a muníció erre a hétre. Hallom, Laci, játszottatok a Balázsékkal. Hát tudod, de meg is nyertünk. Még mindig tudás, az asszony, hogy Lacikám. De a Napóleon azt tudtam. Ja, és jönnek a nagy megfejtők. A másodiknak öllött a Tomi, de meg vagyunk. Gizibe van tűz, gyerekek. Na jó van, elmegyünk akkor egy kicsit hírezni, aztán jövünk a nap legjobb pillanataival, úgyhogy nem elmenni. Itt vagyunk nem sokára. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió 1. 7-10 múlt 6 perccel. Fisi-fosi, van? Figyelj, egyelőre nem, nincs semmi baj, mert tőle kihettől. Észre se veszed. Hát csak becsarog. Nem van kötve egy katéter. Nem, ugye Feri hozott egy ilyen gélt, amit a bringázás közben majd így iszol, és akkor azt mondta, hogy azért próbáljam ki. Hogy ne, hogy aztán, mert hogy van aki, annyi vitamin van benne, meg annyi, mint a magnézium, meg glükóz, meg nem tudom, igen, taurin, ahogy, meg elkarniti, meg mit tudom én. Le, hogy verseny közben ott rádöbbesz, nem is emlékeztem, hogy géles a nyergem. Most is nagyon az is. Nem látok egy budit? Balázs, te vagy, te miért nem tekersz rohanok? Jaj, remélem, mi sátom az ajtót. Szóval nem érzem, akkor betoltam egyet égyomorra. Nem tűnik. Nem tűnik. Mondjuk a legjobb kor, mert 4 órája ülsz, tehát hogy ahhoz kellett a gél. De az is igaz, de hogy 10-kor felállok, és már kiderülnek borzasztó dolgok. De egyelőre nem érzem, szóval úgy, ezzel nem lesz gond. Ilyet viszek magammal. Figyelj, ihatatlanul édes, de tele van energiával. Annyi haszna mindenképpen lenne, hogyha egy kerózás közben befosnál a versenyen, leszakíthatnád magad mögött a bolyozókat. Azt a... Vagy előzzük, vagy maradjunk le, mert én ezt te Zsolt, te csak készülj ott rám magas térdemelésben, melegítve, nem, az a baj, átcsapok a célvonalon, és indulhatsz. Én viszek egy hálózsákot. Egy harvisznál, pacsi, és... Már mind a ketten nagyon magányosak leszünk, amíg úszik. Aztán én már tudod, hogy én bringázom, akkor még azt kell megvárnod. Igen, tehát te... Jani, ébredj már fel! Jani, itt van! Szerintem, Jani, feküdjesz le! Tehát te egy olyan 2,5 óránál kapcsolódó, 2,5-3. Hát, ennyit később jössz ki. Hát mindenki jönni oda az elég. Nem vigyél telefont, léci. Hát persze, hát később jössz ki. Mert a mexikói van egy burger. Öntök a családdal. Burgereztek egyet, az utána megérkezel, hogy üljed be. Még meg is emészted futás előtt. Arra is lesz időd, nem lesz tele gyomor. Nem kell kapkodni, ki gyere az elejére. Ott lesz nála. Kíván. Én sem megyek kezelni. Megkérdezem Feri, mikor ugrik vízbe, utána 4 órára ott vagyok. Jó. Néztem. Elhívsz valaki doményesem, és akkor Feri vízbe. Most ugrod be. Akkor még van 2 óránk, hogy kiérjek depózni, meg váltak. Hát de tényleg, nem? Hát nem kell egyből oda menni, ha meddig úszott te azt az 1008-at? Hát 50 perc, 40-50. Azért érted. Tehát te 10-re jössz, az pont elég. Bőven elég. Karcágyú delfinató? Nem, Feri. Még mindig. Még mindig ott csapkodva. Ne menjenek be, ne menjenek be. Ne zavarják, ne zavarják. A gyerekeket ne engedjük be. Nagy ott a turbulencia. Hozzátok a vízibiciklit. Mentünk, mentünk. Figyelj, jó, lesz ott lesz nálad kivel a kis polár órád, ránézel, és amikor azt látod, hogy mondjuk 10 kilométer van hátra, rám csöröksz. Akkor még kiérsz bárhonnan. Másik kezeddel. Mi 10 kilométer már legyél ott? Hát 10 kilométerre begyűjtöm a rakétát. Az utolsó 10 kilométerre nem lesz gyors szerint. Nem lesz annyira gyors szerintem az már. Az is igaz, hogy akkor bőven elég akkor hívlak. Na jó van. Csak mondom, hogy most erre menjelen mindenképpen sporton ér a kevésgére, amit most így benyomtál reggel. Nem, mert hogy... De most, hogy milyen okosan csinálom. Ne, tehát igen. Milyen okosan. Most rájöttem, hogy rohadt közel van ez a 27-e. Uh-huh. Most elkezdtem rettenetesen hülye módon minden nap ilyen 20-akat tekerni hegyre föl. Ma elmondom, ma kipróbálom bringát, teszek egy velencekört, ez mint egy 35. Tehát pont jövét szombatra fogok úgy fölülni a biciklire, hogy mi teljesen besavasodva, minden izom, ez a hülye mit csinál, az utolsó két hétben elmegy napi 30-akat tekerni, se esélytelen. De most akkor készülünk most a versenyre. Hát most elindultam a készülés. Ülőgumbóidaszok vége. Teljesen kész lesz. Kis izomszakadások végig a combban. Pont jövét vasárra hajtom úgy túl magam, hogy ráraknak a bringára, de most azt mondta edzőben, most készüljek. Én így értelmeztem a készülést. Biztos, ami biztos. Ki tudja, hogy mikor a szívódik ez föl, érted? Lehet, hogy délután fogom. Igen, itt a tél. Megtömöm a vegyes tüzelésüt, érted? Picit előre mentél a dolgok, na mindegy, nem jó. Ó, hát most figyelj, érted, tudatosan hát. Mindenki tud készülni. Én improvizálok, ez sokkal izgalmasabb, hogy a saját utadat járod, érted? Így szép végig menni, nem? Kellenek ide edzők, meg tervek, meg 30 napos felkészülés. Megnyomjuk az utolsó két hetet, aztán lesz, ami lesz. Improvizálunk. Most egy kutyakiképzőnek volt, egy nagyon neves kutyakiképzőnek volt egy előadása, és úgy kezdte az előadását, és engem nagyon megragadt bennem, mert annyira tényleg okos volt, amit mondott, hogy manapság, amikor mindenki kutyaképző vagy fitnessedző. Ezt mondta. És igen, és ez van. És ez van. Igen, ez a kettő, ez most nagyon megy. Ez a két dologhoz is mindenki ért. Te neked ez? Neked ez? Nem hallgatok itt mindenféle. Mukibá edzővel azt mondta, másfél órát kér tőlem, ha akarom, hívjam. Nem hívom. Mukibá elmondta, mit vár. Mi vagy te egy koldus, aki érted kéreget? Nem akaszkodok rá edzőbár. Edzőbának van egy csomó dolga. Csinálja a dolgát, így van. Szellemi alamizsnát, te! Kinek hiszik magukat? Na mutatjuk, hogy milyen foglalkoztunk. Ma reggel vendégeink voltak. A Papapia című filmről beszélgettünk. És ugye mi is megnéztük ezt a filmet pénteken, hogy hozzá tudjunk szólni. Osztorházi Bernadett volt a vendégünk, és Szabó Kimmel Tamás, helyesek voltak, aranyosak, foggattuk őket a filmről és a forgatásról. Valamint picit megint utána jártunk annak, hogy mi hárman azért nagyon más univerzum vagyunk, ez minden adásból mindig kiderül, de János ma újra bepillantást engedett az életébe, egy olyan szegmensébe, amiről már tudtunk, hogy hogy vezet, hogy él, hogy parkol ő és Móni és Vadon család, amikor bevásárló körútra indul a Lőrinci Aldiba és a Lőrinci piacra, de most egy újabb, hát hogy is mondjam, jobban fejezetek. Jobban belenéztünk az autóba. Igen, kicsit belenéztünk az autóba, és megállapítottuk, hogy a közlekedésben is, és a vezetésben is, és autóhasználatban is nagyon mások vagyunk. Igen, de jó, hogy így mások vagyunk, mert különben most például mind a hárman berottyantanánk, így meg csak te. Ez meg, hogy három tubus megittam. Erős. Erős a felhozatlan, igen. Azért. Azt mondta edzőben, ez a vitamin gél, ez jó. Most tartok a harmadik tubusomnál, egyet már kidobtam, ebben már csak egy fél van, meg valahol leraktam. Picit. Azt mondta edzőben, kell a vitamin. Hát akkor tolom a vitaminokat. Jó, hát. Tudatosság, mint a neked tudatosság. A három óránként betolsz, igen, csak közben, ha még tekernél valami, de így tűz. Milyen fölrobbannak a lábaim annyira. A glükóz fölment az agyamba, konkrétan nem tudok beszélni. Na, jönnek már is a nap legjobb pillanataim. A Rádió Egyen. Balázsék. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. 6-tól 10-ig. Ébresztő. Na, itt vagyunk 10 percen pontosan. 10 óra, azt írja, vagy Bali, kapcsolj gyorsan a Duna TV-re, megy a kedvenc sorozatod. Na. Ott? Neked? Na, ja, a szomszédok meg. Biztos. Szomszédok meg? Nézzük már a Duna TV-re, mi megy a Duna TV-re, ez én kedvencem. M2-esen, Petőfi. A Charlie Duna, a majom. Charlie a majom, basz. Szerintem annak kell. Az ott van, Charlie a majom, persze. Meg is vagy. Charlie a majom, az a rohadt majom. Remélem, magányosan pusztult el. Miért nem borult már vissza? Küldjék már nyugdíjba azt a rohadt majmot. Ez egy majom dinasztia. Az, igen. Hívjuk a nap hallgatóját. Csáni fölkavart egy kicsit most. Régi emlékek, mi? Az ellenfél, aki legyőzött. Aki miatt megszűnt a Balázs show. Jó, de neki nincs saját csatornája, neked ott van az RTL Gold. Ez igaz. Ha. Hát ebből nem lesz semmi szerintem most, de... Az bizony, hello, milyen kis bátortalan volt. Jaj, hello. Na. Hogy hívnak? Szia. Tündi vagyok. Tündi, hát milyen kis bátortalanul szóltál vele, ráadásul már nem is reggeli show. Hallgattam a rádiót, és közben a zsebemben van a telefon, és rezgésre van állítva. Gyűl, ez a decemberi fizutból lesz levonva, ez a reggeli show. Csak mondtam. Amiből már nem sok van. Igen, amiből már ugye ugrott már tegnap is belőle kettő. Figyelj, hol hallgatsz minket, merre vagy? Dunaegyházán. Dunaegyházán. És dolgozol már? Azért voltál ilyen kis bátortalan? Oké, hogy zsebedben van a telefon, de hogy... Nem, most pihenőnapos vagyok. Pihenőnapos vagy? Mivel foglalkozol, Tündi, egyébként? Egy gyárban dolgozom, Varsányba. Dunavarsányba? Igen. Ó, de szerettem, hát én ott nőttem föl. Na, a gyárban. Nem, Dunavarsányban. Igen. Dunavarsányban. Jó van, Tündi, és akkor mit csinálsz a szabadnapodon? Hogy telik? Hát házi munka igazából, meg egy kis napozás, medence. Na, hát azért az jó, egész kellemes kis szabadnap. Jól van. Ugye beszéltünk arról, hogy 20 percet, hogy azért szülőként már az ember néha úgy érzi, hogy augusztus vége felé, hogy van pár őszhajsznál a nyári szület miatt, és hogy azért nem olyan rossz dolog ez a szeptemberi iskolakezdés. Ezen 20 percünket leginkább azok értették, ahol kisgyerek van, aki még üvölt, vagy tesók vannak, vagy sokan vannak. Szóval ezt nem mindenki vette nyilván. De te írtál nekünk egy nagyon jó hozzászólás, azt írtad, sziasztok, akármilyen rossz is a kölyök, adókedvezménynek megteszik. És ez egy nagyon szép jellemzése volt. Hogy mire is jó a gyermek? Hány gyerek van, Tündi? Már idén érettségizett, úgyhogy már nem is adókedvezményes, de ez nagyon tetszett ez a... És csak egy gyerek egyébként? Nem, három van, csak ők még nagyobbak. Ja, hát akkor ez egy régi emlék, amit mi most nekünk elő, amit van, neked előhívtunk, igen, ahol kisebb gyerekek vannak, az igazi őszülés. Oké, figyelj, van egy szép ajándékcsomagod, elküldjük neked, ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag. Jó, igaz, hogy reggel is ott mondtál, de elfogadjuk, mi vagyunk azok. Jó? Köszönöm szépen. Puszi, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello. Na jó van, gyerekek, hát akkor ennyi volt mára. Edzésre fel, várjuk a holnapi beszámolót, mennyire pörögtett túl a... Bali ma megtesz egy velencekört, megiszik még négy ilyen kis csodaturmixot. Utána nyomok egy velencekört, ez is elfogyott. Nyomok egy velencekört, és... Ha valahol félúton eldőlnél, és én idegrángások lesz, annyit még, hogy hívjál, otthon vagyok, jó? Tegyél oxigént, valamit, egy jégkrémet, egy sört a számra, valamit, ja, betűlök hozzád majd ott velencim. Ebből nem egy velencekör lesz, tehát te háromszor nézel, ebből simán észre se veszed. Ha már egyébként toj-toj WC, azt láttátok, hogy mi van a szigeten? Bizony. Van egy WC-sor, nem találtam meg, nem tudom hol van, ahol kinyitod az egyik ajtót, olyan, mintha bemennél a WC-be, de nem mész be, mert a WC másik oldalán kilépsz a WC-ből, és egy ilyen 50 fős buli zajlik a szigeten. De nem tudod, hova érkezel meg. Láttad a videó? Igen, Viki megmutatta, nagyon az jó. Az egyik ismerősünk csinálta, mész budiba, kinyitod az ajtót, de átmész a budin, és ott 100 vagy 200 ember bulizik a WC másik oldalán. De mi van, hogyha valaki lefekszelően háttal megy, és rögtön odaszalik? Hát, figyelj. Azt mondják, hogy ő a legnagyobb bulis. Ő a legnagyobb bulis. Ez a... Hát, ritkán mennek az emberek háttal a WC, vagy már nagyon kell. Nagyon kell. Emlékszel, mikor kiestél egy kukából? Igen, persze. De ott forgattunk Z-plusszal. Persze, igen. És bemásztál valami kukába, meg kiestél valami toj-toj écél, fölborultunk. Ott is volt WC, és igen, WC-s is volt, igen. Jó, hát 20 évvel ezelőtt volt. 20 évvel ezelőtt volt. Jó, hát akkor még... Hát más volt még, igen. Milyen hülyeséget megcsináltam. Ugye, az előbb azt mondtad, és most már nem először szúr eszemet, na most mit van? A Dunavarsányban nőttél fel. Igen. Szedjük már össze a holnap, hogy hány helyen nőttél fel, mert te amikor igen. Mentünk a vetítésre, tudod, mi volt a duma? Mi? Budai gyerek vagyok. Feri nem ismeri Budát, de hogy izé, és ugye, hát persze, budai gyerek vagyok. Tehát az, hogy Budán nőttem föl, és Feri rosszul ment át a hegyen, mert kerültünk egy iszonyatosan, nem ez a lényeg. Egy rövidebb út, amit Feri nem ismert. Budai gyerek vagy. Ha remizéternél balra jössz, akkor Pasaréten mész át. Mi elmentünk a Moszkva felé, és úgy mentünk át a ide, úgyhogy nem baj. Nem voltunk a Moszkva téren. Csak nem, Moszkva tér irányában, mert rossz irányba mentél át a hegyen. Nem, mutatta a telefon. Igen. Dunavarsányban nyaraltam. Na. Aha, de ott nőttél. Az is hozzátett a felnővésemhez. Pécsi vagyok. Pécsi vagyok. Miért van? Most már értem egyébként, hogy építi magát. Hogy jó, de most nagyjából erre a Dunavarsány azt mondta, hogy Monte Carlo gyerekek, ott nőttem föl. Most úgy csinálsz, mint a legalábbis New Yorkot mondtam volna, vagy Párizs, te sozé. Dunavarsány mondtam, érted? Egy majosházi mellett található kicsi kis település. Nem azt mondtam, hogy Monte Carlo vagy Párizs. Masszív táborépítés van, tudod, ezért, hogy te maximum azt tudod elmondani magadról, hogy új Kígyós meg Velencei. Én azt, hogy Lőrinci, Balázs. Pécsi gyerek vagyok. Oda is. Debrecenben nőttem föl, az 600 000 hallgató. Dunavarsányon 6-an hallgatnak bennünket. Akkor is mindegyik ugyanolyan fontos. Azért ez még lobbinak kevésbé mondható. Hallod. Mondtam volna egy nagy 100 000-es nagyváros, azt megértem. Római, mintha hazajár. Na most viccelsz, római. Oda jártam táborba. Erről szedjük már szavolnap az összeset. Butáskodsz, mindent tudok a rómaihoz. Ott van a kedvenc ekkesem. Na jól van. Jövünk holnap, puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsi! Csak a Rádió Egyen!